يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين جزاك الله سورة المائدة مدنی سورة ہے نزولاً 112 نمبر دے دو سورتوں دن بعد راغلی دی پس سورة فتح نا نازل شوئے دے اور ترتیباً 15 نمبر دے سورت نساء پس لگول شوئے ربط منگدار سورت پر ابتدا کے 15 خبر کرو چیا سورت مکی دے کا مدنی دے نزولاً سویم دے اور ترتیباً سورت پر منگ تفسیر رو ادا منگو لکھو بیائی باور پس سورت پر قرآن کے دو قسم آیتوں نے دی یو تو مکی صورتونه یعنی هغه تورونه چې په مکی دور کې د نبی اسلام زندګۍ کې نازل شو دا چې مکه کې نازل شو دي او یو تو مدنی صورتونه یعنی هغه تورونه چې د مدنی دور کې خوا کا مدینه کې نازل شو که بیا په مکه کې نازل شو که په سفر کې ایته ویل مدنی صورتونه دا مدنی صورتونه مکی بعد وایي مکی چې کوم دي دا شپږ اتیا دي آباد وہ اتیادی آباد پنجا اتیادی کے اختلاف نے نددی اختلاف دو جن مدنی صورتوں کے بیا اختلاف راغلے مدنی صورتوں نہ پدے سوک چوائی مکی سلور او یادی ان بیا مدنی بچ کم دے نو اٹھائیس ہی دیکھا ٹول 112 ہے تھی کچہرے مکی صورتوں نہ 85 بھی بیا مکی بچ کم دے اگر 27 ہوئی کہ مکی صورتوں نہ 87 وی بیا مکی صورتونه 16 بھائی 25 بھائی دا مکی صورتونه مدنی منگوالی وو مکی صورتونه که عام طور سره اصول ایمان بیانیږي عام طور سره توحید و رسالت او صداقت کتاب ایمان در آخره او مدنی صورتونه که عام زیاد تر عام طور سره احکام بیانیږي اوس چې موږ صورت مدنی دی تو پہ پوچھ دی کہ احکام بیانی گی اج مغل صورت مکی دے نہ بیا بت پہ بان پوچھ دی کہ تش ایمان بیان دے دامنگ رکھو اور نزول کے اور ترتیب کے یہ تو قرآن کریم دو قسم ترتیب دیں یہ آگا ترتیب دے لوح محفوظ کے کم ترتیب بانو لوح محفوظ کے دا ترتیب دے سور سور فاتحہ والدا سور بقرہ دو مرا آل عمران دریم دے او صورت نساء سلورم دے صورت مائدہ پینزم دے بیا صورت انام شفاگم دے آراب اوم دے دا پر ترمان دی تو ترتیب مصحفی یہ ترتیب نزولی چا اللہ پا کم ترتیب کے نازل کرن ان بے چک نازل شو اگر صورت تی دیر چم اس بارا اقرا صورت اقرا علاق او دویم صورت قلم نون والقلم مایستر درم نادر شو دے بیا سو کوئی صورت مضامر سو کوئی مدثر دے تو کم مضامر شی نو بیا درم مضامر سالورم صورت مدثر دے او پینزم بیا چکم سو فاتحہ منگ سکنو بے پری ترتیب آن را گرے نو منگ چو واو دا صورت مکی دے یا مدنی پای بتاس پوچھ دے کس دین یو ټکی تا د ترت ټول مثلا رااله مکی کې به تج د ایمان خبرې یہ ایمان تھا کہ مطالعہ کے ادائے خلاف کیوں خرا بھائی پکے اب مدنی صورتوں کے احکام بھائی زیادہ نموز و دروج زکا دا حج دا جہاد دا نکاح دا طلاق دا خول وغیرہ نالار آرام ماتا نو دا صورت کے پر نزول کے یو سل دولت سے اور دو مخبر میں ہم پیش کا ہوں رب صورت کہ مکھ کی صورت ردیسہ مناسبات ہے لیکن مکھ کی صورت پر نزول کے نواز ہی ہوا دانا سو سو سور نسا بہان میں وہ اودا ایک سو بارہ دیں تو مینس کی شل سرتوں رکھ دی ڈیول ہے پسلا گورے نہیں تو منگا رب سورت ہو اگر وجوہات مناسبت مت ہو یہ سب مناسبت ایسا چیز ہے اور پسلا گورے اور ڈرامہ خبر منگا کہ امتیازات سورت یا کم کے مسئلے کی بڑی صورت کشتے نور کنشتے یہ دس دس سورت پہ آگا مسالمان ممتاز دے جدا مجھے چاڑ کو گاندھی رکھے نو تھا پاؤڑوں میں زل میں تو پری صورت نہ پہنچے لابت ویل امنی خان دادا سے طریقہ رہا شیر قرآن رحمۃ اللہ علیہ یہ ڈیر آسان طریقہ رہا معشوم امزا کھولشی بوڑھا امزا کھولشی خطے امزا کھول نر امزا کھولشی نو درے میں خبر منگا کہوں امتیازات صورت اثروں میں خبر ہم گزار صورت ابتدا کے ہوں مقصد صورت سو کہتا مقصد وہی سو کہتا سو کہتا امود وہی امود صورت انو نو مقصد نو کل دا مقصد نے یہ بھی کل دوی کل ری کل سلور پر صورت ہوں کے او پینزم خبر ہم گا تقسیم صورت خدا صورت تقسیم پر بعد صورتوں کے تقسیم شتے بعد کی نشتے لکھا داتر دی جب سورہ داٹول دی کہ تقسیم ہو سورہ فاتحہ دری سے ہوا سورہ بقرہ صدور سے ہوا سورہ آل عمران دری سے ہوں سورہ مائدہ دری سے ہوں اور دا سورہ لسی سے دیں نو دی کہ تقسیم سے دی پر جب سورہ انعام دی دوی سے دیں عرب کے بے اسی نشت ہیں انفال کے آئے کے بھی اسی نشت ہے بیا سورہ توبہ کی سیشت ہے صدور سے دیں بیا سورہ یونس کی بھی سیشت ہے دوی سے دیں گا بیا سورت ہوت کا ایک اسی نشت ہے نو بیا اور پتہ چکم سورت یوسف آئی کیوں اسی نشت ہے اور بیا یوسف کے سورت یوسف کے یوسف پر سورت یوسف پر بیا را دی آئی کی سیشت ہے ضروری سی نے نو دی بعد کو بیا منگ دا پینزو میں خبر کہو کا بعد کہو نہ کہو نو دی سورت دا سورت ہے مدنی سورت ہے تا پوچھے دی کسی دی دیکھ احکام دی دا حلال و دا رامو او د دې او ترتیبا خو مونږ وایي چې شپږ پنځم د کښ وګم نه پنځم عربه د تور د مخ کې تھا مخ کې سورب کې صورت کې خطاب عام وو چونکه هغه د اصلاح د معاشرې وه نو یې که کافران ته خطاب وو او ځکه په معاشره کې غوس یې کنه هغه یې مکلف دي چې معاشره به ټیک ساتي اور دی صورت کے بدی صورت کے خاص خطاب دے ذکر دا حلال و حرام و مکلف چکم دا انسانان دی مسلمانان دی نو دا دیکھ خطاب خاص ہو دی وجنے آگے شروع ہو یا یو ناس ہو دل تک وہی یو لذین آمنو دل تک شروع کب ہو یا لذین آمنو دی وجنے اور پسی راڑا دویما ربط یا مکھ صورت کے اصول دے اصلاح معاشرے بیان شو دلتا مسل دہل اور مت بیان والا دہلا دھرام ہو یعنی کہ اصول د معاشرے معاشرے سمجھ ہوا نو تو حرام اولال حرام زان بچ کو اولال خود معاشرے سم پاتشی کہتے بیا گند بلا خری پدین بان خری بیا معاشرہ بے خراب ہے درم ربط یا مکھ صورت کے بیان دا تنظیم شو دا عوام دا بادشاہان و حکام فمینس کے دے اصلاح خبریں دلتا مقصد دا تنظیم را چا غرا دا شرک پہلیوں دیو جنور پسی رانا سالورم آجا یا مک حضورت کے رد شرک پہ تصرف ہو آخر کے نو دلتا کہ اول کے رد شرک پہلی شروع کا دیو جنور پسی رانا بل وجہ پین شپگم وجہ یا مک حضورت کے وے کہ بیانے لتا سا خام ہاں انت دو چھے چې تاسو گمراہ نشئ دی اللہ تفضیل نو دیدہ کہ وایو چې او په بالعقود اللہ تعالی کما وعدہ کړی دا کنه پورا کنه اسلام معاشری کو کنه دہل ورن مسئلہ بیانو کنه دا اللہ بندا یا بلا وجہ مخصوص دواجر یہود تھا اندر تھا من ادائی دوستان آیت نمبر 51 کی دیو جور پسرانا یا بلا وجہ مخصوص کے 174 آیات کے قرآن تے برہان وی نو دی صورت کے آیت نمبر 15-16 کے دی قرآن سبق دقا ذکر کئی مقصد جگہ دی خلق دا عقیدی اصلاح دا دیو جور پسرانا یا مکھ صورت کے یو قسم تام خبیصہ ذکر کرو چیز یتیم مار خوراک ہو دل تے بل قسم ذکر کرو چاہے نظر غیر اللہ دے نہم ربط یا مکھ صورت کے چرت اختر کے قرآن تا برہان ہوئے اندل تو پری مان لا رہے خلق آیت نمبر 15-16 کے یا بل و جا مکھ صورت 171 کے وچ لا تقول ثلاثا نو دل تا آیت نمبر 73 کے پتوا پیدا کافران دی چې درې علیه مان دا کافران سوچه کافران دي سوچو امتیازات د صورت صورت ممتاز بوا بیان د مسائل اربا چې دای تعلق د هل هونر سره ده کتا ته جاوی چې کم صورت ده ایک سرور مسالې چې د هل هونر سره لګېدلې تفصیلی کم صورت په دی باندې تبه صورت مایده صورت حج کې مشته خدا تفصیل نشته دویم امتیاز صورت ممتاز ده په آد نمبر 51 په ترک موالات دا د کتابو د ادې علتونه بیانې بل داسې نشته درېم امتیاز صورت ممتاز په بیان د معاهدې د نصارو 112 نمبر آیات کې بل دا نشته څلورم امتیاز صورت ممتاز په بیان د کفارې د قسم 89 نمبر آیات کې بل داسې نشته پنځم صورت ممتاز په بیان د حکم د ښکاریانو چې هغه سپې مرغلې د هغې دام په دې صورت کې دی آیت نمبر 4 کې شپږم امتیاز صورت ممتاز دی په بیان د مذبوحې او د ښځو د اهل کتابو چې د تاسو روا دي بله شی نشته بل امتیاز صورت ممتاز دی په آیت نمبر 11 باندې په هغه واقعه چې په نبی اسلام باندې حمله د قتل کړو بیا الله بچ کړی دی بل شی نشته بل امتیاز صورت ممتاز دی په بیان د دوه زامنو د آدم علیه السلام آیت نمبر 27 کې بل امتیاز صورت ممتاز دی په بیان د فرایضو د وضو باندې آیت نمبر کې بل امتیاز صورت ممتاز دی په بیان د دو زامن د آدم علیه السلام ویلو کنه ها بل امتیاز صورت ممتاز دی په بیان د حکم د سارق او د سارقې آیت نمبر 38 د غل او د غلاګرې د هغې حکم بل امتیاز صورت ممتاز دی 116 باندې چې عیسی علیه السلام تعالی وایي انت قلته چې تخذوم یوه ما ونیسه یو زما مور الهه بل دا نشته دا شانت دا په دې صورت کې دی آیت نمبر 116 کے غالباً بل امتیاز صورت ممتاز ہیں پر بیان دو کم لڑا کوانو آیت نمبر 33 کے چیز مگا جرنیل سے بے او صلبو او قتلو آگا دی کرے او یون پا ملیر آرو آگا بدی صورت کرے مقصد دو صورت ہاں بیان داگا صدور مسائلو چی داگی تعلق دا ہیل ہونا مسائلی سر دیم تحریمات اللہ یو تحریمات العباد دعا نظور اللہ درے انظور عباد سالور دیکھے دو جائز دی تحریمات اللہ چی اللہ آرام کری دی اگر آرام کرنے دا جائز دی او دو او دوے ما درے ما مسئلہ نظور اللہ دا اللہ نرونیات ور کئی دا جائز دی او دو ناجیز دی تحریمات العباد چه اللہ ندی آرام کردی او دی خلق پزان آرامی نو دا ناجیز دی هغه د الله آرام ته آرام ویل دا ناجیز دی. او څلورم مسله نذور العباد دا الله بغیر د بل چا نیا سول دا ناروا. نو څلور مسلې دي په کې تحریمات الله، تحریمات العباد، نذور الله، نذور العباد. په دې کې دوه جایزې لومبانی او دویمه دا وکوي، او دوه ناروا دي دویمه او څلورمه. سورت لس بابونه دی. اول باب تر کومه چې قاری صاحب تلاوت کړی دا پنځه آیتونه دي. دا دی دویم باب د گیارہ د چینه تر گیارہ پورې په کې بیان د امور مصلحه لتثبت للمبالغه. چې مثلا ته کېده هیلور دا ګرانه، نو دې ته هغه کارونه کوه چې ډېرې مضبوطي چې هغه موز دی او داسې. دا دی درېمه عیسی آیت نمبر بارہ تر انیس پورې. په دې کې مثال ناقضین احاد چې الله وعده تو علما الله کتاب بیانوي، عوام چې الله کتاب زده کوي. نو دې کې دا مثال پیش کړی دی په دغه درېم عیسی کې، دا آیت نمبر بارہ تر انیس. څلورم عیسی تر آیت نمبر چھبیس پورې. په دې کې انجان متقاصرین فی حکم الله، د الله په حکم کې چې سستی کوله، یتیحون فی الارض، ایرانه پریشان به ګرځو سه جهاد نه کړی. او پنځمه عیسی آیت نمبر ستائیس نه چالیس پورې. په دې کې جزا ظالم رحمان، سزا د ظالم دا چې د الله رحمت نه لرې شوی دی. پای باندې واقع د آدم بابا دوه زامن ذکر کوي، د حابیل د قابل، چې قابل ظلم کړ، ورور یې مړ کړ، هغه هم غرق شو، او حابیل دفاع ونه کړه، هغه هم مړ شو، بې ځایه مړ شو. مطلب دا دی کتاب دا ښیي چې نه به دور مظلوم جوړوي چې بل دې مړی ته ورته لاس نه خوځې، او نه به دور ظالم جوړوي چې خپل لوڼه بیا وژنې. نو دا په دغه آیتونو کې دي، آیت نمبر ستائیس نه تر چالیس پورې. او شپږم عیسی د آیت نمبر اکتالیس نه تر پنځوس پورې، دا لس آیتونه دي. په دې کې تفصیلي نبی اسلام له قبایح د اهل کتابو پلیته. اوم عیسی د آیت نمبر اکاون نه تر اٹھاون پورې. په دې کې تهدید مومنان ته په موالات د اهل کتابو، دا دور پلیته ورته دوستي والی کوي. او اتم عیسی آیت نمبر انسٹھ نه تر چھیاسٹھ پورې. دیکھیے تحدید علماء سو تھا، ناکار ملیاں تھا زہرا، تحدید یود تحدید، یود تحدید، یود تحزیز، دادر فرق ہے. تحزیز چی زواد سرشی مانت ہے زور، او تحدید چکم زہرا، او تحدید شمیر نے سو شدہ آتا نام ایسا کہ چچیاسی پورا تو سزا رہنا پہ کے ترغیب پہ تبلیغ، او تبلیغ چل خی چې تبلیغ به د څه کې، او چا ته به کې، او څنګه به کې. پوره د تبلیغ یو ډانچه خلاصه ذکر کړه په دغه آیتونو کې، دا آیت نمبر ستاتر نه چھیاسی پورې، دا شل آیتونه دي. لسم عیسی د آیت نمبر ستاسی نه تر آیت نمبر ایک سو پنج پورې. په دې کې بیا اعاده کوي دغه مقصدی مسلو، چا تحریمۃ اللہ دے، تحریمۃ العباد، انظور اللہ، انظور العباد دے. بیا د آیت نمبر ایک سو چھ نه دوه مسلې تفریحان راړي پې. یو راوړي نفی د شرک په تصرف، یو راوړي نفی د شرک په علم. دې کې اشاره دي ته چې ته د بل نه دنیا کې او تا نه خبر نه، او ته چې د بل نه دنیا کې نو هغه خو دا هغه په لاس کې اختیار نشته. نو ته چې چا دغه کې نو هغه خو دا نه خبر نه، یو په هغې باندې بیا واقع ذکر کړي آخره کې د عیسی علیه السلام، چې خو خبر نه اوږ هغې دغه عبادت کړی عیسی، نو هغه خبر نه، او بل نه پې د علم کوي، د تصرف کوي په دغه اخیر یادونو کې. نو دغه ذکر کوي. نو مقصد د صورت بیان د څلور مسلو، دوه دی کې جایز دي، دوه ناجایز دي. تحریمات الله، تحریمات العباد، نذور الله، نذور العباد لومبنی، او درېمه دا جایز دي. تعلیمات الله چې الله آرام کړي هغه آرام ګڼل جایز دي. او حضور الله د الله نظر نیاز کول دا جایز وي کوي. او دوه ناجایز دي، یو تعلیمات العباد چې الله نه آرام کړي او څوک په ځان آرامي یا د پیر داسې یا د ملا الله دا ناروا ده. او دارنګه تعلیمات نذور الله نور العباد هم ناروا دي. صورت کې دا مسله ده هیله ماته، یعنی تحریمات الله دا څو ځای ذکر کوي. یو لومبی آیات کې لا تحل شعر الله، یعنی الا ما یتلا علیکم، مگر نه دي حرام په تاسو باندې هغه چې لوستی چې په تاسو باندې. لومبی آیات کې دویم ځل باندې آیت نمبر 90 کې بیان د تحریمات الله کوي. په درېیم ځل باندې آیت نمبر 96 کې بیان د تحریمات الله او تحریمات العباد هم په دې کې اول آیت کې وحلت لکم بهیمت الانعام جلال ولی په ځان باندې. دویم بیا آیت نمبر 87 کې بیان رد تحریمات العباد. او دریم په آیت نمبر 96 کې شپږ نوي کې او څلورم نمبر په 100 آیت نمبر 103 کې د دې صورت. دارنګه نذور الله دا په دویم آیت کې لا تحل شعر الله، او دویم ځل باندې آیت نمبر 97 کې، دریم ځل باندې آیت نمبر 100 کې. بیا بلته تفصیل کوم. او نذور عباد هم دې دا کې په ما اهل به په لومبی آیت دویم آیت دریم آیت کې ما اهل بی لغیر الله. او تحریمات العباد ما اهل بی لغیر الله آیت نمبر 3 کې، او دویم ځل باندې آیت نمبر دریم ځل باندې نذور عباد آیت نمبر 90 کې، او په دریم ځل باندې آیت نمبر 100 کې. کله کله یو شی حرامېږي د وجې د ذات نه، لکه سپی دی، پیشو ده، منګک ده، دا ذاتن پلیت دي. کله کله یو شی حرامېږي د وجې د یو فعل نه، لکه څاروی حلال دی خو چې د خیر الله په نوم باندې حلال شي نو بس حرام شه. بیا حلوا خو جایز ده خو چې دا د بابا منښته ده نو هغه ګن شه، ابا نه په خپله ورنه سپي ته ورکوي. کله کله یو شی حرامېږي د وجې د تحریم د بقعې نه، لکه جومات دی، نو خبرې خو جایز دي، لیکن په جومات کې خبرې فضول خبرې کوم ناروا دي. بیا ما ده مسالې تپوس کې هغه ټیک ده، نو په جومات کې د دې جومات وجې. دارنګه کله کله یو شی حرامېږي د وجې د یو فعل نه، لکه مثلا تاموس شروع کړه نو خبرې په صابن شو، که خبرې کوي نو موزی خرابېږي. دارنګه ته آج دروانې او تا احرام واچو، د احرام سره په تا باندې خپلې ښځې سره ملاودل حرام شو. بیا پوه شې نو دا ته دا حرمت دسته نه راغې د وجې د تعظیم د پیل نه، جاړې اوچت پیل دی حج دروانې، نو خپلې ښځې سره به هم نه وځای کېږي. هنه به غلطې خبرې لا ولا رفث ولا فضوغ ولا جدال فی الحج سور بقره تیر شو 100 نمبر به ستاسو وګوري. بیا نو صورت مقصد دی بیان د هغه څلورو مسلو چې د هغې تعلق د حرامو د حلالو سره دی. دې کې څلور مسلې تحریمات الله یو، تحریمات العباد دوه، نذور الله درې، اثر نذور العباد. لومبی باب چې کوم دی 3:5 پورې 15 آیتونه دي، په دې کې هغه مسلې بیانې کوم چې صورت اصلي مقصد دی تحریمات الله، تحریمات العباد، نذور الله، نذور العباد. یا ایها الذین آمنوا او ایمان والا اوفوا بالعقود، پوروالو کوي په لوت باندې. تا چې ایمان راړ تا پای کې دا وعده وکړه چې زه به د الله حرامو ته به حرام وم، مخلوق چې کوم حرام کړي به هغې ته به حرام نه وم. او تا دا وعده کړې نذور الله به حلال ګڼم، نذور العباد به حرام ګڼو. تا دا وعده کړې کنه لا اله الا الله وینا کې نو ومنئ کنه پوره کړئ دا وعده کنه. احلت لکم بهیمۃ الانعام را کړی شي تاسو په چارپایان. بهیمه عام دی او نام ته خاص دی. بهیمه هغه شي هر هغه شي که ځنګل دی که کور دی چې څلور پی وي او پیسو ته ابهام او نام هغه دی چې هغه ده د کورني څاروي لکه ګډ شه چیلی شه او دارنګې اوښ شه غوا میخه شوه سنډا شه نو روا کړی شي تاسو دپاره بهیمۃ الانعام چارپایان. الا مگر ندی حلال هغه دوستی چې په تاسو باندې غیر مخلص ده دا غیر بعد خلکو حال اغسته په داسې حال کې ندی حلال چې یی تاسو نه حلال ګڼونکي د ښکار که ښکار حلال نه ګڼي نو بیا در باندې دا بیا دغه دی زیادہ ٹھیک دیا اگر حلال لوگ بیا نشتے شروع قرآن رحمۃ اللہ علیہ میں مجھے آج لتو نما مل کر رہا ہوں یہ بمبائی تھا لال دلتا دے دانا کراچی دلتا نا جی ادو نہ تو دو بو جی اسکت لو نہ تم یہ میاش نہ سو پہ انتظار دیجیے نا یہ تم یہ مل کر بمبائی کے جماعت نو چاہیے کہ تم وہی دیو ٹول پک برے لیا دا گندا خر کو نمنگ بسان لم اس کو نما پہ مل کر تو چل گا چوکر دوں من خو به وګورو کېدای شي جمعه پیدا شي نو موږ ګرځېدو یو جمعه ته پیدا کړه غیر مقلدو ما زه کارنګه عقیدتن خو به ټیکي که نه یم ته آی ته مز لتو وي هغه امام چې وو نو هغه به درس خو سهار مز به درس څه وو امام به داسې کړی په داسې دی بس درس وو هغه امامان به سنډله نو ما دا ملګری وای چې ته څه وایې نه ما ته چې قرآن وای نه ولا رفت ولا فضو ولا جدال فلان موږ خو حج له روان یو موږ خو جګړه نه کوو خیر یو ورځ ناست وو ویدا آیت وې چې ایمان والا پوره کوي پوره والی په وعدو چې الله سره م کړي دي اوهل لګوم روا کړی شي ستا دپاره جار چارپان مگر نه دي روا هغه چې وروستی شي په تاسو باندې خو په داسې حال کر باندې نه دي روا چې ښکار تاسو چې نه تاسو حلال ګڼونکي د ښکار اکه ښکار حلال ګڼئ نو بیا به بیا د حلال دي ما مولوی صاحب ته چې مولوی صاحب دا غیر خو تا حال واغسته او حال قید وي دپاره ذوالحال نو مطلب ستا دا دی چې مګر نه دي حرام نه دي روا اج دوستی چې په تاسو باندې خو په داسې حال کې چې تاسو ښکار حلال نه که ښکار حلال ګڼئ که نه که ښکار حلال ګڼئ بیا دغه جای شو ویده که سړی غلی شو نو خیر وی غلی شو نو خلک وی وایه که نه وی غږ نه کوو ما ته وی چې ته پوهېږې په قرآن ماچ او په پوهېږم وی هغه ته چې لر شي دی وایي مونږ ته دا درد دی وکړي وی هغه نه پاتېده وی خلک ما چې را ما نه دی به پاسو نو بیا کښېنو راغله دی نه پاتې په ډنګ وړی چر کړه په خپو څپلو کې کښېنو دلته کښېنو ویزه کښېنه ما وخان ما ته مولوي صاحب امام ابو حنیفه کرامات ولیده ده و دغه د چڼې مسوای منم زما د جواب نه دا ته دور لویو سړو پسې لګېده ظالمه دکه دې حال دی اوسه دا دغه ته غواړې چې تا د هغه بېزتي کړه نو ستا بېزتي وشرته دغه نه اوچت کړې کورسای نه اکېنو په سپلو کې لږ انصاف کوي نو وانتم وروم مارشه شو غیرم اوس موږ ما داسې وکړم ایمان وا پورا وارو کې په وادو خپل باندې چې یو عدد هیلو نوت مثلا اوهل لکم بایمۃ الانام روا کړی شي تاسو پر چار پایان مگر ندی روا اشر سه شي پتا ته باندې دا غیر محل دا خبر د کانه دی یعنی کو غیر محل سه ده چې تاسو نه حلال ګڼو کې د ښکار په داسې دا و دا وان ته د حال دی په داسې حال کې تاسو احرام کوي چې په احرام کې که نه نو بیا به حلال ښکار به حلال ښکار کول ادر کړې نه ښکار ته به حلال ونه وایه ان الله یقین الله فیصله کوي په هغه باندې چې دی چې وغواړي یو لذین آمنو وایه کسان تاسو ملمه سده رماته لا تحلو شعر الله حلال مه ګڼئ نخې د دین د الله شعر د شعري جم شعرا ادا ته وایي چې الله څه عزت ورکړي لکه د جمعات هم دا شهر الله نه دی دارنګې مقبره هم شهر الله نه ده عالم د قرآن دا هم شهر الله نه دی ماشومه دا هم شهر بوډا سپینګر کار څوک هم د شهر الله بېعزتي بالا نه کوي ماشوم به هم نه ها ادب ته استاد خیلی شي لیکن دا ته به نه وایي چې د هغه هغه سزا مات کړي مړ کړي لکه نه سبا اکثر تاسو به ګورئ چې ښکاریان لګي ماشومان مړ کړي په اولو اولو باندې ان الله خو ما اورید یقینا الله پیسره کوي د هغه چې وغواړي یو الذین آمنوا وکذلک عمر له مثل دی حرمت لا تحلوا شعر الله حلال مگر بیزتی د شعر الله ولا شرام انا میاشت عزت ولا ادیا نه وړه قربانی ګډه بیزه چیلی ولا قلاده انا امبیل والا قلاد دا قلاده جمع ده قلاد قلاده چې کله دې نسبت انسان ته نو بیا معنی هاره کله دې نسبت سارو ته چې معنی پټه نو بعد خلک ته وایي دا تقلید د دې نه دی نو دا د مقلدي دی وایي پټی چې د سپو موږ وو نه قلاده چې انسان ته نسبت شي هغه بیا پټی نه موږ د امام ابوحنیفه رحمة الله علیه د اصول ترجیح د هغې پټی موږ اخیستی ځان ته موږ د هغه اصول منلي چې کوم دا کې دوه نصوص متعارض راشي او بل سره نو به هغه نس باندې عمل کوي چې هغې تایید د قرآن دا دغه اصول دی د امام شافعي اصول دا دي چې دوه نصوص متعارض راشي دوه حدیثه نو په هغه باندې عمل کوي چې هغې باندې د مکې د صحابه او د مصر صحابه او مدا په نیز باندې هغه لوی خلک وو او د امام مالک رحمت الله اصول دا دی ترجیح چې دوه نصوص دوه حکمونه یعنې حدیث د یو متعارض راشي نو بیا به هغه وایي زه په هغه باندې عمل کوم چې بیا د مدینې صحابه دا په خیال باندې د مدینې صحابه چې کوم نو دا لوی خلک وو او دا نور په جواز سره هم چې جایز دي امام صاحب وایي چې دوه نصوص متعارض راشي دوه حدیث هم زه به هغه حدیث باندې عمل کوم چې د هغې تایید د قرآن نه وي دا ټول کې اوچت دی مګنی تاسو حلال نو قلاده اوس ګوره د نبی کله چې غزوه بدر شو نو هغې دا کې راځي هغه دا کې راځي چې د نبی اسلام زوم هم پکې قیدیان کړه ابوالعاص رضی الله عنه بیا هم مسلمان شو رسو نو نبی اسلام بیا په پیدیه باندې پرېښودله نو هغه بیبي ته خپل ته زینب بیبي چې نبی اسلام لور هغه مکه کې وه چېرته دا شان زه قید شوم او پیسې راولېږه نه سره پیسې خو نه وي نه یې پکې یو هار راولېږه هغه هار وو چې دا هغې له مور ورکړو په داچ کې هغه دې خدیجه بیبي مشره لور وه نو نبی اسلام چې هغه هار ولیده پوه شې نو په جړا شه نو هغه دی راځي چې نبی اسلام کله دا قلاده وکته نو په جړا شه څوک ورته یاد شو نو خو سپی پټی نو نه سپي خو د انسان ته نسبت شو دغه قلادې نو هغه هر معنا وه او چې غوی ته یې واچوې ساروي ته یې واچوې نو بیا هغه هغه بیا پټی ده ځکه چې اجله به راتله نو غټ ساروي ته به هار واچو او واړه سارو ته به هار نه اچو هر ځای وړوکی ساروی دی د قربان بېعزتي مه کوئ د میاشتو حرمت او نه د وړوکي ساروی چې قربانۍ روان دی نه د غټ ساروی تاسو وګورئ ولا مین البیت الحرام او نه د قصد کوونکي د بیت الله شریف حج له روان دی بېعزتي ولا مه کوئ داسې تاسو وایه حج اوچت دی او که نه قرآن اوچت دی وایه لږه چې قرآن له یو سړی نه ته یې بېعزتي کوه تو ته بدې خبرې کوه خو نه پوهېږي که موږ ده کوم یعنی حج له روان دی حج خو یو رکن دی او قرآن خو نه دا خو ایمان دی ټوله قرآن ماشومان را روان دی تو ته خبرې کوې او توی دا پنج پیریان دی دا لس پیران دی دا نو ظالمه بېعزتي ولا کوې بیا زنانه دي راځي او قرآن مجینه دي سینو ته لیکل لګول یا لکانو او تو ته بېعزتي کوې کمبخته دور نه پوهېږي یو آمین دے قص کوم کی دا الیب چی مت دغه چی مت شی یو دے امین یو دے یو دے آمین آمین یو دے آمین نو دا معنی قص کوم کی یو دے امین دا دعا دا یو دے آمین دام ٹھیک دا اگر حدیث کے چلائیں نبی اسلام بھائی کل بے آمین ہوئے مطلب چل ہو نو کل گئے نبی اسلام چی آمین ہوئے داغ چل ہو چی دا شانتی ہوا ہے آمین ہوئے لشے او امین ہوئے لشے آمین ہوئے لشے امین ہوئے لشے دوڑا جائے دیں خل کو بڑی شر جوڑ کے آمین و ادابا تیز بے وائے ارے کا تیز وہی حدیث کرا دی حدیث کرا دی جدا قال الامام غیر مغضوب علیہم ولا الضالین نقول آمین نقول تو پتے دوا منگو وہ کنا نو داشے چھ پتے دوا قول آمین دا معنی خدا بیا خوب دام دا و اذا قال عبد قال امام سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ارحمنا تو پتے دوا نو ہم قول دیکھنا نہ بھائی امین دعا دا او دعا جگہ دعا دعا کے اخفا شرط دے نو امین دا کہ نبی صاحب سر تیز ویلی دلیل پر تیز ویلی کہ کتو امین وے کتو امین وے کتو امین وے ٹھیک دے کہ بیل بیل مد نہ امین اگر تو امین امین خو امین نہ نو دا نبی اسلام دوڑ تر کی آمین کو دا پتی دا چھو دا تعلیم دا پار تعلیم نبی اسلام ویلی دی آمین یا آمین ولا آمین البیت الحرام نا قصد کون کی دا بیت اللہ شریف شہرام اچھوڑے یب تو انا پردل میں ربی ما لٹائی دی رزق اللہ لرب دینا او رب ارزامتی آدھا اللہ حج لدی زان سر دلتا نسا احرامون آغسی جو دو دری سوا دارنگے چپلی اگر سیزان سر دوت سرور سوا او دارنگے دقی اگر سی احرامونی اگر سی دی انو گھٹا پہ گو جائے دا بعضی شیان جائے دی اگر آرام کھوئی وی دیکھو اج لنو تا دیکھو دا غلط ہو تجارت چا تجارت بند کرے پہنچ کے وہاں او کم بعد شیبه ناجایزه به جایز که ولی امام بایی سخری چه ولی تنها نور کم بختا نادر پیسو پار امامتی که نو اگا ناجایزه به جایز که اچه کم جایزه اگا ناجایز که ولا امین البیت الحرام نو بیزتی ما کوئی ده قصد کنگوی بیت اللہ شریف حج دروانه لطای دهی پذل ده اللہ عزیز خالان ارضا منتی آد اللہ وضا حلال تم کل چیزا تو حلال شو یعنی احرام نہ ہوتا ہی احرام نہ علاو دی چی تواب کرو بیت اللہ شریف وہ چکریں اب یا غدا ہے کہ دو رکھا تھا موضوع کی اب یا دا چیزا سفا مروہ تواب کی وہ چکریں انو بیا با دیا غدا سر اخری بیا با احرام اوباسی نو وضا حلال تم اکر چی حلال شو اتاس یعنی اگر حرمت ختم شو خبر اس بی بی سر ادا کے دے مشے پستادو امر دے ہو کل کل امر لیلی باہی گرے دانا چا ایرام ویسا باوس پستادو بخکار خاما خلیل برا سے مرغائی بولی نتالا فا اجاز لکم استویادا تالا اس خکار جائش سدا مانا ولا جرمان نکم شنان و قوم اب باعث نکیسا تا پا دشمنی اب بغد دیا قوم کی بند کری تا دا مجران پا په جایران مقام کې ان تا ته چې زیاته به کوي تاسو سر زیاته کړو تاسو نوې پریخي ان چې استاد په بیت الله استاد تصرف کراغه تو چې موږ نه پری نه ته پری دا خیر دا تو هغه یو کاپیرانو کان ته مسلمان ته ولې باندې ان تا ته چې زیاته به کوي تاون وړ به بیر امداد کوي دی بل په خورولو د توحید کې لوی بیر احسان توحید لو یسان دای چې بل تا کی د سما کې توحید او تقوا اب خور له سونه لو تقوا ته چې ته د منای نه ځان به چې بدعت نه ولا تعاون او اسم الودوان امداد میں کوئی دیا بول وہ خورل شیر کر دو بیداد کے یہ سب ماکان محرم الجنس آ گناہ تو جاگی اڑو کے اولیے ٹول حرام ہے لکھ شیر کا کار ہو دے حرام دے او عدوان ماکان محرم الحد چیشے جائز دے لیکن تاول حد مکرکا لیکن خیرات خو جائز دے بڑی پسی خو تو دے روبار دے خیرات دے دا عدوان دے روبار دے یا درہ مرد یا سلوی اقتداد عدوان دے بیا واتقو اللہ دی کدہ واتقو اللہ بیا بیا رازی لیکن مسئل دے خیٹی دا تو پا خیٹی مسئل دے سڑی ری کی جگہ بیا پیران بدی وجنی تو یار گا اللہ نا پیر نمیار گا مسئلہ بیان کر خیل رونات دا سوارت پینزار دا پر سور کرا گلیا این اللہ شد دا تنبیر بیشک اللہ سخت عذاب والا دے کہ مسئلہ دے ان اکرام حرمت علیکم المیتا تو حرام کرشو پتا تو بان مردار مردار اسے تو یہ ہمونگ تفصیل کرو 170 کتب سورت بقرہ آگا شای چھے جن سے حلالی خواہ بغیر نزاب خینا مرشی یو ود دمو دلتے دم مطلق ذکر کرے او پدائی پسور انام کے دم مسبوخا راشی 101 نمبر آیات غالبا اوین بایدون کے ولہم الخندیر اوقت خندیر نوقت خندیر ہوئے خود چونکہ دا خلق اکثر عام طور وقت استعمال ہے حالانکہ دا خندیر وہ دا بردار سرمند حراما که سرمن دی اور سپاک را پخا دیکھ را رنگ پای موزم کوله شه او دم لحم الخدیر د خدیر ار یو شهر جو اډو کې نه راواله به کار په نه راواله د مردار اډو کې راوسته چې په کار کې سرمن هم راوسته چې سر غوخه نه شه راوسته اکه پای په غولاد کې هم نه شه راوسته هغه نه شه وره د خدیر اډو کې نه راواله د خدیر ویخته نه راواله د خدیر سرمن نه راواله امنگ تفصیل کرو میں خزر کرام علی وما آرام کرے شو لیا گا اوہ اللہ کہ آواز پور تکڑی تو پارد غیر اللہ پاگی بان شاد اور غیر اللہ تو بابا منخ تھا نو دگا شے چدا تاوی چدا بابا منخ تھا نو دا حرمت دروے سرحد کر شاہ شاہ عبد العزیز وی یعنی ستا چدا بابا منخ تھا ستا دا خبر دو گھنتا وا کنا کہ بس دا شے دی آرام کرو او دگا داشے دیگر بنام ذکر خداون مضبوط میں نہ میشا ہوتا اس کا تب بسم اللہ اللہ اکبر دا علالی کی نا دیکھ کلمہ چاہ دا محلل شاہ علالی نا بلکہ دا مزکی دا دا کو علال شاہ جب بسم اللہ بین اگا علال شاہ میں پاک شی او کتا پس پی بانوے چاہ اللہ اکبر دے ہوئے نا با علال شی مانے نسا گو خوکا شاہ سے ہوئی دا پا کلمہ پا بسم اللہ اللہ اکبر بانے نا علالی کی وما آرام کرشو پتا تو بانے آگا چھے آگا کریمہ اوہی اللہ چھے آواز احلال بلند کردن و شور دادن یعنی آواز بھی چھتو لہا چھے داد بابا منخدہ آشورت تو رکھتا بابا ندک آرام رہا وما آرام کرشو پتا تو بانے آگا کریمہ چھے آواز پر رجید پارا لگر اللہ پاگے بانے والمون خانقاتو او خپیشے وے مرای تے پڑے تاو شو دے اغینا امرا شو والمون قودتو اوالی شوی تر مرگا بگوی چا پا درگولا امرا اکرا ساروی مخوا یا چیلے والمون تردیتو اور رخت شوی لگو آد امیقا سندہ دے او رخت بار غرن امر شو علالی دون مخ کی اگر مر شو و دا مرام دے ونت تیختو اپا خکر بانی والی شوی و آد چیلے دا سندہ پا خکر والا امرا اکرا او در تو لورا سی خو غبی امرا ندابم نخری و ما کلسو بو او آغا چی خوالی ما در اندگان دا و ما کلسو بو من خوخا او آغا چی خوالی بی دا آغی نا او چی زنان ری خوالی بابا الا ما ذکر مگر چی مگر الا ما ذکر الا درکتم ذکیه پاکواله یعنی دقی کہ علال کے دمڑی دو مخ نو دی کہ کتلا چا چ کھڑ دی در نگا نو چ کھڑ دی بسنگ علال نہ من و دی جو مگر اگ چ کھڑ دی داغ نہ سر خفیت کٹ کری خو جدا جو ہندا لوگ تے کٹ کری شون تے کھڑ دی در نگا نو خلا سا پکشت تا علال کرا اگر شری علال وا وا یا چ لے وا نو بیا غم جے دا و ما ذ بہ انا نو سم اور ہم کرے شری اگ چ حلال کړی شي په درگاهونو باندې اوس موږ د ویل له غیر الله موږ هغه عام واغسته هغه که غوا وه که چیلی وه خو د بابا نوم پرې اوچت شو دا د بابا منښته ده دا چیلی اوس که هغه ته بسم الله اکبر العالم هغه رامه ده خو دې ته ما زوبیخی ولاړه چونکې دا د وجه دې نه چې عام طور ته به خلکو څاروی به حلالو نو دا راړه د دې وجه نه لیکي و جزءن مما الا لغیر الله ولكن خص بذكر بعد جنس سورة الأمر علماء لك تفسيرا وإذا داي داغين جنس بيان كو الآن كي أغاق ما أقول لك دا تفسيرو شكرا هر غشي خو ألتا كدغاو كچيلايو چيلايو يا ريجيو يا حلواو يا كپراو چه دا بابا بنو مرخ غرام شوا هنو باستعمالي سوكا او دي داي كي داو شيط نخاص كو اگر چې حلال کړی په درګاونو هم طور سره خلک څاروي حلال دی دیو جن خاص کوم وان تاسو تقسیم بل ادام اور هم کړی شي چې تاسو تقسیم کوي په غشو باندې دی دوه درې طریقې وي یو دا چې څاروي به حلال کوم څاروي به په لس کسو واغسته یو اره به لکه سل روپۍ واچول مثلا دا څاروي چې به حلال کوم پای باندې بیا به منجور به راغوښته او منجور به بیا غشي راړه په هغه غشو باندې په یو باندې لیکلي وو ایکه په بل دو په بل تین په بل چار په من بل پنج دا تر دسه پورې نو چې غشي به راویسته نو که پر که زما دپاره نو بیا چې پای باندې به چین راوړو ما به شپږ سې ما به اغسې لسونه نو چې بل به زه غشي راوړه نو دوه سې به دوه اغسې نو اته لاړې چې بل به بل به دوه راوړه نو هغه نور محروم لکه لاټري دتلکه لاټري یو شی نه د پنځو درو پای باندې لاټري واچي پنځه پنځه سوه نو پای باندې په زرګونو روپۍ راجمع کړي هغه یو کس راوخېږي او نور چې کوم سل سلو یا دو سوه د هغې پیسې لاړې لاټرۍ کوي نو په دې وجه ارام دي راوځي خو د یو کس هغه یو کس خو فایده وکړه دا دوه سوه یې چولې هغه ته به د پنځو درو شی میلاو شه خو د نورو چې دوه سوه لاړې هسې بېسه دا ناروا ده یو دا طریقه ایو دا طریقه وه چې یو کار به کو نو هغې له بیا موږ خو استخاره کوو که نه چې دا موږ له ښه دی که دا کول او که نه دي ښه نو موږ استخاره وکړو نو استخاره کې دا استخاره د خیر طلب دی الله نه چې الله زه دا کار کول غواړم یا دا لور دې پلان کړي ورکوم یا د هغې دا لور ځان لکوم یا رور له زوی له نو ته ماته امداد وکړې خیر طرف ته موږ له دغه راکړې مخه راکړې استخاره بعد خلق دلده وی خوب بگنی خوب بکنیشته استخاره که خواه خوب لیدل بکنیشته داسه پاک پیخور که منگه گور وی خوب میولی خریو بوی زمان داشته نا پکنو استخاره در لان خیر مختلی نو اگه چه کلا تووی استخاره که نو دلیاد ستا بس دانش در با خوب بگنی تا تو اللہ پڑا که واچه یا داو که یا داو که استخاره نو دی بس کولن دی با قشی دی بلا منجور سا جمع دا کار کوا کول غوارو نوګوره موږ ته دا پانسې راوباسه دغه شي او موږ له دا وګوره چې په موږ له دا کار ښه دی که نه نو پای به یې لیکلي وو اېپال یو بل به به یې لیکلي وو لا تپال بل به خالي وو نو دی به منجور له به دی پیسې ورکړي هغه به هغه دغه به وشو نو یو غشی به راوسه هغه پای به یې لیکلي وو اېپال نو بیا بابا اشاره وکړه چې وکه نه تا له ښه دی هغه لا تپال نو بیا بابا اشاره کړې چې یعنې بابا للمې غیب صاحب هغه ته پته وه چې دا یا ښه دی خراب دی دا ټول د کوپر عقیده او کله به سپی سپا راوته نو بیا به دوباره منجور له پیسې ورکړه بیا به غشي راوباسه یو دا طریقه یو دا د اقتصام الاظلام بله یو طریقه وه یو سړی په ښځه باندې الزام ولګو چې دا زما د پلانکې دی دا زما نه دا تاسو چېرته بل ځان راوړی دی نو غریب سره به غم شه نو بیا به لاړ منجور له د دواړو غاړو خلک به راجمه منجور له سم څه د بې عزتۍ دی د بې غیرتۍ کارونه ټوله خو مشرک په دې نه پوهېږي ښځه غریب هم به ووتله نو هغه ته بیا نورې پانسې وي نور غشي وو پای باندې په یو به لیکلي وو لکه په بل لیکلي وو لیسه لکه په بل به لیکلي وو لکه ولې غیرکه نو چې وبه وې هغه غشي به روان هغه به وشړ جبان لکا او خوشاله ته ما دي خوشاله وشه اکه لکا لی غیر کا نو بیا وخت دغه دغه شامت راو ولبې د دې چان راوړې د چان راوړې غریبا نو لکه څنګه چې سبا پال معلومه کنه نو پال کرا ته اشاره شو دا کار کړه رحمت خو نو اپ بعد کې به لکا یا به لی غیر کا خته د دې چان راوړې اکله به دا چې لکه ولې غیر ستان پکشته عیسا ابل څوک دا څوک دی هلوی شرم دا عقیدی چې خراب وي دکه شان چلی او چې عقیده سمه شي نو بس بیا هر څه سم شي وان تس تقسیمو آرام کړی شوی دا چې تقسیم وکوئ په غشو باندې یا قسمت معلوم وکوئ په غشو باندې ذلکم فسقم دا کارونه ستاسو دا خلاف د امر الهي نه دي دا فسق دی الیوم یا الذین کفروا نن ورځې ناامیده شوي دي کاپران دین دین دین خو ستاسو د دین نه د کاپران څه امید ته موږ دغه چې نن ناامیده شو څه امید زموږ د دین نه اصل خبر دا ده د هیلون مس مسله چې تا ومنله او تا هر حلال شروع کړه خوري او رام ځان بچ کړې ستا دین نه هیڅوک نشي روانولی ځکه چې خېټه د حرام لاړ حلال لاړه د ښځې دې ملال وخوړ بس نو دا څو په تا څنګه ګمراه کړي تا ته د الله امداد شروع شو او چې حرام دی خېټه ته لاړه نو ستا دین ورته څه کار نه روانول والی امان راځي نن ورځې دا سات یس الذین ناامیده شوي دي کاپران من دین د روانول له دین سره حلال حرام کې چې فرق شروع شو بیا دین څوک نشي روانولی پس فلا تخشوهم نو مه یېرېږئ د کاپرانو نه او خشان ایمان وېرېږئ الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځې ما کامل کړه ستاسو پوره مې کړه له دینه او پوره مې کړه په تاسو باندې خپل نعمت چې قرآن دی او پسند مې کړه تاسو په دین اسلام به تورې دینه دا آیت یو یهودي راغلی نبی اسلام دغه ته وایي عمر فاروق ته چې ستا په دې کتاب کې یو آیات دی که دا زموږ په تورات کې انجیل کې راغلی وی په دا موږ به عید مناوه هغه ته وایي د کوم آیات دی وی دا آیت هغه ورته وی ګوره دا آیت چې دی دا په کومه نازل شو لپاره دوه عید وو یو د جمعې ورځ وه او یو د عربۍ ورځ وه عید وایي خوشحاله ته خو زموږ په دین کې درېیم عید شته زموږ په دین کې دوه عیدونه یو عید الفطر دی د وړوکي اختر چې روژې نیولې شوي دي نو لږه خوشحالي وکوي او یو عید الاضحی دی یعنی هچ شو د مسلمانانو نو قربانه کړه تم قربانه وکړه سره په یو شکل کې برابر شي ته واژه خو زموږ په دین کې درېیم عید نشته خلکو به درېیم عید شروع کړو او بیا ورته عید څنګه عید میلاد نبی د نبی سره پیدا کېدو عید حالانکه نبی سره د پیدا کېدو میاشت متعینه ده څوک وایي په سفر کې پیدا شوی څوک وایي ربیع الاول کې څوک وایي ربیع الثانی کې او بیا ورځ چې کوم تاریخ پای کې ډېر اختلاف دی خو ها یو ورځ ده د پیر ورځ پیدا کېدو ورځ د پیر ورځ کې اختلاف نشته نبی سلام د پیر پر ورځ به روژه نیوله په دغه ورځ باندې په هر پیر باندې نبی سلام په دې ورځ پیدا شو روژه مې نیوله نو دی خو دی په کې عید مناوي عید روژه ادا کېږي دی په کې عید مناوي خوشحالي او ښه خوراکونه کوي نو که ته د نبی اسلام په اتباع کې کوي هغه خو کړی نه دی دغه عید میلاده خو بیا م د هغه د پیدایش په ورځ باندې نبی اسلام د پیر پر روژه نیوله اته په کې عید مناوې کم وخته بله تاریخ چې کوم دی هغې کې ډېر اختلاف دی د پیر ورځ خدا خو په کومه ورځ په کومه میاشت کې چې نبی اسلام پیدا شو په هغه میاشت کې د پیر ورځ یې نو دویم تاریخ و نهم تاریخ و شپاړسم تاریخ نو دولسم خو پکې سره هغه دولسم د نبی اسلام د وفات تاریخ دی موږ چې هلکانو سکول کې موږ له به چوټه راکړه بهره وفات نبی اسلام د وفات ورځ حالانکه په اسلام کې د وفات ورځ مناول هم نشته او د میلاد ورځ مناول پکې دا د یهودیانو د عیسایانو خبرې زموږ دین کلیر کټ شی دی نو بیا تقریبا دننه پنځه شپېته کاله مخکې دلته اوس یې ورته عید میلاد نبی کې خدا او رومبه عید یو عید یو پات دی چې رومبه عید یو پات مالک بن نویره مناو کړ او بیا یې حضرت خالد بن ولید هغه مړ کړ یو د عید میلاد د نبی سره پیدایش خوشحالي دا ټول مخه چا بناو کړ ابو لهب هغه بناو کړ او دن تاسو کا ته د عيد میلاد چې ده دا چا بناو کړ نو ته دغه او د الله دشمن ده وایي ابو لهب او که عيد او پات بناو دغه سنت ده نو مرګ نو وره منافق هغه عيد او میلاد بناو دا د ابو د ابو ته د ابو لهب دغه عيد او څه صحو چې کومه کومه وې کغه مالو نور په سې دی ما چې عيد او پاتې مناو دا الله نبی اسلام ده په د او پات خوشحالي یو سره مسلمان دی او پیغمبر اسلام د او پات خوشحالي مناو کې ستا پلار دی په تاریخ مړ شو دی اپا کر ستا زیم شو دی ته به غرض ما خوشحالي مناوې که پاره به ته غم مناوې حالانکه غم د درېو نه سوا نشته او خوشحالۍ کې مدام نشته چې دا مناول دي پکې خو بیا م لږ سوچ خوکئ که نه دا تاسو څه مناوئ نو الیوم اکملتو لکم دینکم نن ورځ کامل مې کړ ستاسو لپاره دین ستاسو او پوره مې کړ په تاسو ما خپل نعمت چې قرآن دی او په تاسو مې کړ تازه دین اسلام بطور په مستوره آج سوچ مختاج پی مخ ماتا پلوگا کہ ہو پدا تیار کھنو دے متا اعلان کم کے گناہ آتا مطلب چاہ شے حلال نہ گنا مکھ کم تیر چکا نا اگا میتا دم لخم خزر اما کا حلال نہ گنا اوی خوڑن جائز دے والا غیر متجام کھنو دے میلان کم کے گناہ آتا یہ مطلب الال نہ گنا وہی خود ضرورت پارا نو جہد دے والا نو بیا بکم یو خوری میتا بخوری والا کسر اوڑا ہوں کسر اوڑا نو دا میتا پکنو وینا دا خندیر گا خود بابا منق سا اند وینا قدر راجا تو خوری اگر دا دوان اوڑا بانی یا دا رستی دو خندیر گا خود بابا منق سا دا خندیر دو خود قدر راجا دو بابا منق سا ریچی منق خوری بیا گزر کا امنی ساد وائی چی سلور چی کمی کم ذکر دیم نو پدې کې دا رسته چې ماحول غیر الله دا په ټول دینونو کې حرام او دا درې مخې دا په بعض دینونو کې جایز نو دا غي حرمت کم ده په نسبت دې نو اول چې ما خوري دا اجت وخې میته وخوري کاغه و پکې کانو بیا دم وخوري کانو د خندرو د بابا منق دا بالکل انتهایی حالت کې چې بل څه شي نو اب وخوري خو په قدر د حاجت باندې غیر بانگ والا آدم مخی در دور بکر رکھیں چنی زیادتے کو یہ حلال گنا آو نہ باغیو نہ آدیو وردیر کو لکم الاسلام دینا پسند کرے اللہ تازو پارا دین اسلام بطوری دینا ومستورا نو آگا تو کہا کہ مختاج شپا لوگا کہیں دا سنتالیس چورت ستان رشر دا چا گاڑ چورت ستان دا چا گاڑ کم دے اڑ دا چا گاڑ شرتا چورتر سینتالیس ستانوے اور گاڑیاں خیال سات خاں الٹس نے کالٹس اور خاں لے مخ کے روسو کئی پمنس تو رات ہو چی مختاج سے پلو گا کہ بل سے حلال نیچتے اندھی تلو نہ بھائی اوخری خو غیر متجان پھر نہ بھائی دے میلان کروں کہ گناہ تھے حلال پہ نہ گڑی پقدر حاجت پہ اخری نہ پہن اللہ غفور رحیم یقین اللہ رے بخون کے مہربان یہ سنو کا مادا خل اللہ ہوں خان دا چٹو رہا ہوں حلال سے شن جواب تپوس کے استان چی سشی روا دی دفاع قل اللہ اللہ کم طیبات و روادی تار پار پاکیزہ خورن طیب آگا شیطا وئی یو خواد بدن جو جوڑی نقصان نور کے بدن دا ابل دا چڑی اخری او تا دا سڑے گوا خکیر دیر کوئی زاڑی رخ کولی پیشوا دا غینا میں تیکی کرتا با اخری تاڑی نا اخری نا یا تا دا جا دیر رخ کولی اگا سپی میں دار کو دیر سور مادی دا آتا اخرا اگر نا اخری بل دار بدن جو زم دا جوڑی نا نقصان کئی نو دا توی باغ شي ته وایي چې یو یې ړوم اخلي بل هغه د بدن جزم جوړي فایده ورکوي بندله پاکیزه خوراکونه فائدہ ورکړي یا دا ګنده خوراکونه دا نقصان ورکړي. و ما اروا کړی شوی دی هغه چې تاسو تعلیم ورکړی هغو ته مینه جوار د ښکاریان ښکاریان سپي یا ښکاران دا مارغان خو مقلبین په داسې کې چې تاسو مالکان دی یا تاسو پرېښودونکی په ښکار باندې دوه شو تعلیمونه تاسو تعلیم ورکړی دي ته دا نه تاسو خود نه کړی الله کوم ځای الله خیلی په قرآن کې چې ښکاري به ښکاري سپی به په دې طریقه دا تعلیم ورکړي یا مرغله دا اوس په پترت کې الله ایښی دی مونږ ته هغه ته خپله پته انسان ته په دې طریقه باندې دا ښکاري کول دي. تعلیمونه تاسو تعلیم ورکړی دي ته دا هغه نه چې تاسو ښودنه کړې ده هغه ته آیتا الکلب و تیر و یخالف طبع و بیت تعلیم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ وی اتیر و الکلب و یخالف طبع و بیت تعلیم سپی او مارغا چی تعلیم اوار که در خپل طبیعت نا خلاف کئی در خود طبیعت خدا چیار تو خوری کنا اگه نی خوری یعنی در اگه مزاج دور تیک شو در سار در اگه سپی او در اگه چی اگه در مالک تابیدار شو او اسپیا تا ځان ته مولا او اسپیا ته په قرآن تا قرآن دا وکې زه عالم یم او ته ټیک نه شوې تا نو خو سپی ښه دی تا نو خو مارغه ښه دی مړه مولوي صاحب چې سره چې د علم دعوام کوې او ته د الله تابعدار نه تعلیم سره خو سره تابعدار کېږي که نه وګوره سارو ته وګوره اسپي ته وګوره هغه مارغه ته وګوره تابعدار شه مارې او ته د خپل خدای تابعدار نه شو بدبخته پکلو نخره می مادانه امتاک نه لکم ده چی نیولی اشتادو پارا وزکر اسم اللہ علی ایاد که نوم ده اللہ پا دسپی بان چه پره پره مرغه بان پره خودو وقتی ده سو ده شو حلال ده بدری سلو رفت رکون یو ده چه مکلیبی نه تا پی خپل پریخی دویم ده چه تعلیم یرته ایتوال لیمونه همیما او درم ده چه تالی امتاک نه لکم اس کا اگر شیخ خوڑ دے گا مارغ یا اخپا یا سر یا برسا نو اگر بیا تالے نہیں لگا اکا مرشو دا پخلے کہ اگر آلال نہ دے او دارنگی بلا وزکر انہوں اسم اللہ علی آیات کہ انہوں دا اللہ پر خدو وقی بسم اللہ اللہ اکبر پہ وان نو کہ دا پخلے کہ مرشو اگر دسپی پخلے کہ شیخ او یا دا د مارغه په خولې کې مړ شو په دوه مارغه نو تا زیات شو خو که ته لاړې هغه مړي ه که چېرته لاړې هغوی کې لاسا و بیا مړ شو نو بیا ګور حلال نه دی بیا بیا حلال دی وذکر اسم الله علی واتقوا الله ویرګي د الله په دویم ځای واتقوا الله حلال خیر رمضان ساتئ مثله د حرمتو کوي یقین الله دا په تنبیح دی یقین الله زر حساب کوونکی دی. اليوم احل لكم الطيبات نن ورځ روا کړی شو تاسو پر پاکیزه خوراکونه و طعام الذين اخراق دا کړه جوړ کړی کتاب حل لكم روا دي تاسو لپاره یاد خوراک نه مراد مذبوخی دی ها اته کم نور خوراک دی دال پخړه یا ریجه پخړه دا په کیس خراب شي نه غوړ درته دی هندو ته خورې شي دی هندو خور د سګ د لاسوم خورې شي خدا دغه نه مزبوخه چې شی زبکی نو دا د اوتول کتاب او د کتاب ولو دا پلاس باندې هغه حلال کی نوم جایز ده و طعام کوم ا مزبوخه ستاسو هر حلال د علی کتاب ده نو خواتم حلال دي هغه لا مول محتنات او حلال تاسو پاک پاک دامن د مؤمنانو اور محسنات من الذین اوتوا الکتاب اپاک دامن دا کتان چور کرشو کتاب مخک تاسو خو اذا ته تونه جورم اون کل چور کوئی تاسو دیله محروم دا غی مختنین شی پاک دامن او سړو غیر مصافحین مشی بد لامن همه شی تاسو نیم کی د پټو یارانو خدن ا دوست وی چې بونو هغه ته شرمېږي شرط له دې پر می کارو نوم نشه هسته دینه موږ چوپ یاریان دا مکو اگر محتنات اول وی والمحصنات من المؤمنات اروا کړی شي تعالی پاک دامن د مؤمنان پاک دامن یو خلک د مؤمن دغه مؤمنانو کې بعد پلیت خدي والمحصنات او پاک دامن دا کتان شو پر پاک دامن به ګور او کاته نه کار دا کوسو کې ګر دې ته نکام کوا چې حیا پکې د حیا د خدخه په ترتی شه ده ان کې اندو اندو یې کنه ځای دغه یې نه یغه په ترتی نه روان شو دا به ما یا کوي کانګری دې ما حیا پکې خو چې په ترتی خلک مسلمان نه نه ته سور شه انګلند ته یا امریکا ته نو دا انګریزان زیات به حیا د پاکستان داخله کې د هندستان دا ډیر به حیا کوي نو بیا دا خو تر نکامه کوي ډیر به حیا اچھا پاک دامن نو دا پاک دامن قید ورته لګو تا لروا دا چې پاک دامن د دیو جن عمر رضی الله عنه پته وته لې چې حضرت پر رضی الله عنه په من یمن ته لیکلی و چې تا دا کوم خزه کړی د انګریزان دا پرې دا مدان د مدان ګونو ګورنر هغه هغه ته لیکل چې دا کتابیه ده کنه نو دا خو جاید آقا پسا عمر پارو گوتا چه جاید نا جاید آتا نو اما خدا خانه دا بچی با دی خراب کی تا با خراب کی دانسا نو غیر وامان واما یک پر بر ایمان اچه کپر کپ ایمان سرا یه مسلمان و انگریز او کرا دای دا وجه بیا آقا ایمان و پر بقر حافظ آمالو یکن برباد شو آمال دا آقا دغه ایمان ته لاړو ارے په خلک ته وانیانو دغه امام محمد رحمت الله علیه وای چې حرام نه ده دغه نور مفاسد دواجنه چې په فقها مکروه ګڼل ده یعنی دغه کتابیه دغه کې نور به هېری دي ذات دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون جزاك الله مقصد سورة المائدة بيان ده سلور مطلور ده تعلق ده مطلق ده زرنات سردين یو تحریمات الله چې الله آرام کړی دی یو تحریمات العباد چې الله نه آرام کړی ته په ځان آرامې یو نذر الله د الله نوم نظر نیاز منښت دی او یو تحریمات العباد د الله نه بغیر د بل چا نظر کول دی که دوه جایز دي دا لومبانې تحریمات الله دې ته چې الله آرام کړی هغه آرام کړی دغه آرام ګڼل جایز دي یو نذر الله د الله په نوم نظر نیاز دا جایز دی دوه ناجایز دي یو تحریمات العباد او بل سلورم نذر العباد ناجیز دی صورت لس یو سیو تقسیم دی اول ایسا که دا سلور مطلب تفصیلو شا و دی دا آیاتون دی دا آیات نمبر چین اول تر آیات نمبر بارا پوری پا گیار بان پورا شی دی که بیان کردی امور مسلحا لیت تصبر للمبالغ و چه موسا چه اصول ویلی تا پتی چې امور مصلحت ته یعنی هغه کارونه کوا چې د الله امداد تصرفه شروع شي یعنی هر مرض مسله بیانې نو اول اولم به اودس وکه دوه رکعته لمونځ وکه ځکه پته نه لګي څوک دې مړ کړي نو پاک خو مړ شي که دا مسله ګرانه ده یو قرآن رحمت الله علیه هغه وي وی زدمو کلی سره خوا بام خیل یو کلی دی دو میره موږ نه باپل پنځ پیر نظم نه نو بام خیلو کې یو خاندان دی یای طبیبان دی نمبر ون ښه تاریخ طبیبان دی وایي کې یو گندو ای کې شرکیاتو وایي کې دا کمالو چې یو سړی به عالم شه که نه علم به وکړه نو د کلی د هغې په کلي کې د هغې ایجنټانو ابو در ځکه چې میاں صاحب له ورشو بادشاہ صاحب له دعا به ته وکړي نو چې بوته نو اغله به هغه پیر صاحب پنځه روپۍ ورکړل د هغه وخت نه شپېته اتیا کاله مخکې نو پنځه روپۍ داسې لکه نه سبا یو سړی پنځوس روپۍ پنځه پنځوس روپۍ ورکړې نو پنځه روپۍ به چې ول ورکړې نو بس هغه به وتړه هغه د غلام بیا به هغه ای که به هر څه کوم چې رد نه کړه پنځه روپۍ به ول ورکړې هسې مې وله بیا پڼه پټکې بله کول لکه چې مورا راباندې پتوونه کې نو شیخ رحمت الله علیه استاد چې دا واړه کتابونه ته ویلي وم شیخ راغ شیخ ته ویل چې دا چې دوه بادشاه صاحب که نه شیخ ورته نه زه مړه راشه ور به شو دعا به ته وکړي خیر شیخ ډېر تنګ و شیخ ویده روان شو ما ورته وي ټیک ده خو سهار وختي راشه ته نو چای به دلته وي نه چای ته دلته په دغه تابیله کې به وڅکو که نه خورده به وڅکو یو ما چې پته نه لګېده خوردې مړ دی او اول بل د کور نه ځان موړ کړو که نه دا بیا کار ته کېږي یو ساعت ته پاتې چې زما سي راځه وی چې لاړ زما تارو دا د پلان کې عبدالغني زوی اخو امي و یا په زما الله پاکه غلام نبي جو نومه د شیخ د پلاره غلام نبي وی دا د غزي ده وی ښه وی دا خو ډېر ښه کار شوی دی یزند جمعی رادن تو مکتا لکه موزوم را که لکه بیان با مکم شیخ رحمت الله علیه مکار نه نو اگه پا نه پیدو نقیه بانه بیان شروع که ادام اولا سیب دا ملگره چه دیو سرخواه که ناس الانه شیخ رحمت الله ده ده یقی یو ده که طریقه چه چا بس شروک شو قواه یاسا ساروه دی لبران دی باته پا مقابله گورا دی ده تر امریکی پر دا قابله را دی که گورا نو با غریب دو دریم ناشو گردن یار نیشته یو ته په نورخاته غاړه وګوره تر جاپانه په دا ټول ملک نورخاته دی نو هغه یو میلاو بیا بیا ته په شمال ورسان دا تر قطب شمال پورې دا ټول شمال دی نو هغه به ګرځېده نو چې بیا بیا ته هغه میلاو یو په جنوب مې وګوره داسې تر اټلي دا ټول علاقه وګوره نو بس ستړی شو بیا به راغی یاره داسې ښکاري چې هغه لال کړی نو شیخ وي چې بعضې خلک دي چې دا وایي نو زار یان دایم چې دا ته څنګه پته یا قبلی ته ګورم یا خو دی عالم الغیب دی د خدای صفت دی نه خوش کېدی نه شي یا دی د غلانو ملګری د وایي کوره شیخ وایي په ګوتو چکو او د سا قرآن مجید به ته څه ویلم نه شو اوس دا استاد وایي ورور په شا ځي په شا ځي زه ورته ګورم ما له خندا هم راځي وایي کوڅې ووته په ورباندې چېره که دی راګیر کړه دی به وایي زه وتښتم ووته شیخ وایي چې ما خپل بیان وکړم ما چې دا راکړې وي زه روان وم دا پیران ته ځای نه شو پاتې خدای پاک به دور روب راوستم او چې زه روان وم مولا ته مخې ته منډه وي لرې زور په منډه وم خو ما رالاندې نه کړه خپل استاده وایي چې د پنج پیره د بامخیل پول نه راوړم بعد هغه ته ظالمه تا خو ته مره راوستم ظالمه شیخ ورته ما خو نه راوستم زه راوستم نن دا خلک داسې کوي تا خو ته جرات دا استاد مې ما مړ کړه ته لګوم چې تا موږ یې مړه نه کړو ما ته خاندله دا تا کار وکړم ویوت بیا اوس بیا خو مسله خوره شي ما بازي استاد څنګه یا ته ډېر عجیبه سړی ما دا سړی نه په کور کښې دي ور لکه بېزتي کوله ګوره نو شیخ وایي چې زه تلم ما او داسې خو مې لامبل چې پته خو لنګې نه که مړ شوم ما خو غسل نه راکوي دا شان به مې ښښئ نو ما موز وکړه دی موز او مې لامبل او موز مې وکړه چې ځکه سړی څومره پاکې کړه نه ورته پړه کړې جرات ډېر زیات دي یو لدین آمنو وا کسان چې تاسو منله مسل دی هل حرمت چې آرام هغه چې الله آرام کړي او د مخلوق آرام آرام نه دي او نظر د الله جایز دی د قرآن نه جایز دا مسل دی ومنله نو یزا قمتون له صلات کله چې پاڅېږي تاسو مونځ ته فختلو وجوهکم ونیځئ مخونه خپله واحدېږم د مخ حد دا دی د دې ویښتو دې غوږ دی پستې نه تر بل د دې کې مثلا اوچ نه پرېږدي دی وجه په کوم مخ باندې چېرته چې د رنګ داغ وشي دا پینټ نو هغه د هغو داسې نه کي څوپه چې هغې کوس کړی دي د مخ نه یو وایه دی کوم او وینځئ لاسونه خپل تر څانګلو پورې لاس خو دې ده نه تر دې ده که نه نو تر دې وی ته الل مرافقې امام بوتبه وایي الا په ما د محا دی محا یعنی لا تاکول اموالم ما اموالکم. سورۃ نساء کې تاسو لیدل کنه په دویم آیات کې کنه دلته ولا حد مکرکه تر دې. نو امام شافعی وایي دا څنګه سر په ویندل نشته اله آیات دا تر دې پورې دا ځای دی. او ومتهو دا دویم دغه شپاره چې په اودس کې چې لاس به وینځئ دواړه تر مړه. نو امام صاحب وایي چې دا څنګل به پکې وینځئ. او امام شافعی وایي نه خیر که څنګل چپاره شو خیر دی. ومتهو بروتکم لا تراخی په خپلو سرونو باندې مسخه سیله چې بی راشي مان لا تراخ کړ په سر باندې سر مسه. یعنی څلورمه حصه د سر لکه دا یو لاس چې په سر کې دی دا څلورمه حصه پرده دا شو. خو سونه دا چې ټول سر داسې لاس بونه بیا دا کې د ټول سر مسه چې کوم دی دا سنت دی. او په سر د لاس حد دا لکه څلورمه حصه سر دا پرده ده که دې نه که دا مسه نو او دا ته نه شو نو موږ نه کوي. دریشو وارجو لکوم ارجو لکوم دا اتب دی په وجوه باندې اپیدی باندې او د پختو له لاندې دی ښه واغسلو ارجو لکوم الی الکعبین اوویځئ خپې تر ګیډو پورې. شیګان وایي دا ارجو لکوم دی دا اتب کړه په روس باندې. وایي ومسخو بروسم و ارجو لکوم وی د خپو مسخه ده وینځل نشته. یعنی شیګان چې اول راشي او داسو کې په خپو باندې لاس راک بی د جرابونه او که خپې ګنده وي په خټو مټو نه اول خپې وینځي خپې اول وینځي بیا اودس شروع په خپو بیا لاس راکي مسخه پې وکړي. دا یو شاد قرات کې شته چې وارجو لکم کوم چې مشهور قرات دی ارجو لکم دی. دا اتب کړی په اید یکم باندې او په وجوه کوم باندې هر پختو لاندې دی ښه واغسلو ارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبانا غسلوی تاسو په جنابت کې بی بی سره ملاو شوی یا اثر د جنابت راغلی دی نو فتطهرو نو ځان ښه پاکئ ټول بدن باندې اوبه بواړئ په خولې کې اوبه پکې شته په پوزه کې اوبه پکې اچئ دا لازم دی. په اودس کې پخلی کې اوبه اچول چې کوم لازم نه دي او په پوزه کې اوبه مو لازم نه دي. هسې سنت دي خو لازم فرض نه دي. او په دې غسل کې په پوزه کې به مو راکړئ چې د هډوکي ته دغه ورسي تریخوالی او په خولې کې به مو به دا کې دا پکې فرض دي. وان کنتم غچدی تاسو بیماران یا په سفر باندې روان دي یا راغ یو تن ستاسو نه ده اودس ماتې نه اودس یې مات که او وضو کوئ او لامستوم نیسه یا تاسو لاسوړی بیبیان لمس نه مراد دی بیبي سره یو ځای کېدل دي. نو فلم تجدو معنه نموئ تاسو به غیر وجنان یا حقیقي دی او یا حکمي دی. یعنی اوبه نه موندله یا خو حقیقي دی چې اوبه نشته او یا دا چې اوبه شته حکمي دی خو هغه دی اوبو ته تللی نه شي که دوی هلته سپیرې چیچي دي یا دشمن د وژنې دي. نو بیا څه وکړه پتیمم سیدن طیبان نو تیمم وکړئ خص وکړئ ځان د پاکولو په خاوره پاکه باندې. نو په همته خوب یې وجو کړم لاس راکوئ په خپلو مخونو باندې وایدوږم په لاسونو باندې دې خاورې نه مرو داس علت بیانوي د احکامو چې تاسو الله د احکام بیانوي دي که دا تا نه سړي بچی جوړوي چې الله ته ودرېږي چې پاکې مرید الله نه غواړي الله چې وګرځئ په تا باندې تنګ شه د غواړي الله چې تاسو پاکې چې الله ته پاک ودرېږي د پرښتو په شان دی. ولتما نعمت علیکم ادې دپاره چې پوره کړي په تاسو باندې نعمت خپل او خامخا تاسو شکر ادا کوي د الله. په دې صورت کې څلور پړاو بیان کړ د وضو. یو مخونه وینځله مخ حد دا سر نه تر دې ادې غوږ نه تر دې غوږ تر دې پاستې پورې دا یو. او دویمه لاسونه وینځله تر دې مرافق پورې. او دریمه سر مسه او څلورمه خپې وینځل دي. او که دا نه بیا جنابت یا بیا بیا بیا هغې کې مسه هم کولی شي ون کون تم جو نبان کے چریتا پہ جنامت رمضان خپا کئی ٹول بدن د ټول بدن مینځل چې دا پر دي په خولي کې په پوزه کې واچول پر دي وان کونتو مردا او که چېرې تاسو بیماران یا په سفر باندې نو راغې او تن سانه او داس مات نه او داسې مات کړه یا لازم وړي ښځې خپل خود ته یاده شي نو نه مو وایي تاسو به نو فتایمه مو سجدن طیبانه نو قصد وکړي ځان د پاکولو په خاوره پاکه باندې پمزخو بوجو کم لاس رکھے پخبر مخون بانے اب خل لہسن باندھے خاور نغڑ اللہ چوگر تاس بان تنگ سا لیکن غوار چپا کی تاس ہو چپرخو سر مشابات راش اللہ تو ادھر کے کھانا ولطمہ نعمت علیکم نعمت علیکم دے پار چپر کی خپل نعمت پتا مان خام کا تا شکر ادا کریں وسکر نعمت اللہ یاد کریں نعمت دا اللہ پتا مانے چدا اللہ کتاب تراغ دیں اسلام نصیب کر دیں لال تشکر خام خواہ شکر ادا کر اللہ وسکر نعمت اللہ یاد کر نعمت اللہ پتا زمان دیں کہ قرآن دل درکڑیں و میسا قول اللہ دیں دیکھے بیا ترغیب تبلیغ تھا او عادت اللہ سے تاس مخوال کر پایا میں نے نہ ایک دہل محمد صلی اللہ علیہ بیان کا کہنا اس قول تم کر چوئی تاس سمیون ہوا اور دم گا لال حکم گا واطع نعمان النوس علال کا بیانوں کا کندھ ہے غرمت واتق اللہ ویر ادا اللہ نے مسئلہ بیان کہی داوید اتق اللہ کا نہیں کہ مر خطرہ دہل حرمت مسئلہ آسان دا گور شیر کے اتکاری پتا رت کے پتا با صرف پتوی لگی مڑ جی سکنا لیکن پر دہل مسئلہ کی دمولا دکھے مسئلہ وجن دے تو تمہارا رزق خراب ہے کم بخت وجن دے ددلتا وہی نغواڑی اللہ چھ اگر پتابان تنگ سا لیکن غواڑی چھ پاک کی تاس ودے پر برک اخبل نعمت پتاس بان خم خا تھا شکر ادا کئی دا اللہ وسکر نعمت اللہ علیکم یا کہ نعمت اللہ پتاس بان دے چھ قرآن دے او ایمان دے او عادت اللہ چھ تاس پخوارے کر پائے مان چہل امت مسئلہ کر چوئے تاس و سمے نہ وہ آر دمن گا امن دمن نوت تق اللہ پدرے نوت تق اللہ ردا اللہ نہ مسئلہ بیان کے دہل امت یقین اللہ پور پر عظیم سے نو باندھ یہ اللہ دین امن ہوں بیا ترغیب بیان تھا ایمان والوں شہی تازو کلا قدرے دوں کی خاص پردہ اللہ بیان کروں کی بالقص پہ انصاف تھا اولا جرمان نہ کم اب باعث کی تازہ شنان قوم دشمنی اور بغض دیو قوم اعلان پریوان لا تاج انصاف بانا کر یہ دل انصاف کہیں انصاف کوئی مسئلہ حرمت بیان کہیں وہ اقرب للتقوی دا دیر عمر مسئلہ بیانول دا ڈیر نزیر اللہ را تقوا تھا کم و تقی جوڑے لغاڑ چر متقی شما دیر عمر مسئلہ وہ کن کمر شلا خشوا اکبر شلا خلا کبر ش غازی بش کمر شہید بے دا ڈیر نی غلار دا اللہ تھا یو دم بت متقی سے متقری تھا نو ہی چبری تو خری نہ دا مسئلہ ہل منا تو اگا صحیح کلا کا نو دی دا ڈیر نزی لار تقوا تھا وتق اللہ پسر میں وتق اللہ ارغد اللہ نہ ہر عمر مسئلہ بیان کریں بے شک اللہ خبردار پیمان تاسو کوئی اس بشارت کلا کو خلق وعدہ کرے اللہ کسان تھا آمن بے بے مسل ہر عمر ایمان رہے مسد ہر عمر باندھے عمل ہو کرے خلق سے بیان ہم کرا دید پا خاص دید پر بغیر ارس معاف شو اجر لوئے دے والذین اس تحدید ممکن تھا آ کسان چھ انکار کرو مسئلے دہر حرمت نہ وہی مر دا پکی نش نے آ انکار کرو آیا تو دہر حرمت نہ تو دا کسان جہنم آندھی یہی اللہ دینا من ہوں ہے ایمان والا ہوں اس مثال دے پارا دکھ لکے دو چکر استاد پیغمبر تھا سڑے راغل وجے اللہ بچ تابم بچ کے کہنا مڑا میرے گا کہو مسئلہ یہی اللہ دینا من ہوں آ کسان تھا تم اللہ مسئلہ دہر حرمت کہ بہانوں پہ اس کو نعمت اللہ علیکم یاد کہ نعمت اللہ پتاز مانے اد ہم قومن کر چھ کس کرو یو قوم قوم نمرا لگا کافر دے چرا اگر نبی السلام دون اللہ دے پروت ہوں تو رب من یمنا و کمینی یا محمد نبی السلام چرا بیو چھو بی اللہ اب اگر اللہ نا تو رب پروت نبی السلام رو چھو اس بہت سوک مانا خلاس ہے بس پمینہ تو نشو دیکھ صحابہ رانا صحابہ بیستہ جی بات پرید ہے بیدی ادا شان چلو شان اللہ کا بچ کرے تھا مم اللہ بچ گئے تورے پہ پاس نہیں ہو لو اور تور تو غور دو تو مسئلہ بیان کہیں سے سکھنے شدہ پہ مثال پیش کر مطلب بیان کا اللہ بستا امداد کی ازم قوم یاد کا یاد کر نعمت ڈالا پر چکڑو پتا زبان کر چکس کرو ارادہ کرو یو قوم دو قوم ہو گیا اوکاسا کہ اگد کی تا تلا تو نہ پل دو پار دو وجود سا پیغمبر تھا نو پکا فائدہ یہ مان کم نو بج بند کر لا تو نہ دیکھو پار استاد وتقوا الله ولا نور کے مطلب بیان کہ پینزم وتقوا اپ اللہ بانے زان دوس پر ایمان والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين واتل عليهم مقصد سوره مائده بيان اثر مثل وجه ذات تعلق ده هرونت مثلي سردين یو تحریمات اللہ چی اللہ حرام کری ابا نہیں استعمالے دویم تحریمات اللہ عباد چی اللہ نہیں حرام کری تے پیر دی یا مدا یا تے پتا نرامے دگا حرام مگنی اور درے مطلع نظر اللہ دا اللہ نظر نیاد دا اللہ پنو بان مانخ چی اللہ مان رضا شی اگر جائز دا اور سالورا مطلع نظر عباد دا اللہ بغیر دا اولیاء پنو بانے دا بوتان پنو بان نظر نیاد دا نروا دے صورت لسی سی دے اولی سا پینزا آیتونا پائے کہ اگر ترور مسئلی چھتے صورت مقصدی مسئلی دی تحریمات اللہ تحریمات اللہ عباد نظر اللہ نظر اللہ عباد پینزا آیتون کدا پیام چھو تفصیلی دویم باب تر آیت نمبر گیارا او دا چینا تر بارا پر گیارا باند ختم شا پر دیکھے بیان دا امور مسلحہ لیتا ثبت لیل مبالغ چی دا کارونا کواش کر چی لیل مسئلہ بیانے اول اولا ہم با او دا سکا موزونا او کجر دی اللہ مضبوط کی بیا مسئلہ بیان کا او دا دی دانا دا درین باب دے دا تر آیت نمبر 19 پورے دیں پدی کے انجام بیانائی دا ناقضین دا احاد ناقضین دو قسم یو مولاوی ایو امیانی امی زان نا پویا کئی امولا بیان نا کئی نو دوارو دا دی انجام بیان چا انجام بیان مولا بم شرمی دلی بی امی بم شرمی دلی وَلَقَدَ خَدَ اللَّهِ مِنِسَاقَ بَنِ اسرائیل یقین اغسی والا وعدہ دا بنی اسرائیل پس بانے په بیان د حرمت باندې او بدنا منهم اثنا عشر نقیبا او پورته کړو موږ دی نه مقرر کړو موږ دی نه دولس سرداران وقال الله ویلي والله دې سرداران ته چې انی ما کوم د تاسو سره په خصوصي امداد کې دې ته مایته خاصه خو شر دا لئن اقرضتم صلا قصر تاسو جاري کوي مونځ ورکوي زکات ایمان روی په پیغمبران زما باندې او حضرتم امداد کوي زما د پیغمبرانو وقرتم الله ورکول کوي الله ورکول ښه نو لا دا شر دا وعده کړه لو کپرن انکم سیاتکم خام خالی ری بمون کتاب نو تکلیفون ساتو و ایزا بس اخرون مسئله بیان که ظالم جیان اللہ درکی کنن کتا نا پیه پا قرآن بارن لو لام دا تاکید نون تاکید سقیلا اللہ یا وقیتا ما دا تاکید سقیلا جدا پیندر گونه پا پیر که تاکت پیدا که امام کرده بگی لام دا تاکید لو کپر او در روست نون مشادت دا تا دیتا تاکید سقیلا یعنی خامخا لڑکو متان دنیا بھی تکاری وہی مگر مجبور پہلے ختم کی مڑا دا دنیا کے اولاد خلا نہ کما اخام اغا دل تم لام تاخیر تخیر اخام اغا دن اب کم تاب جن تم تاج بھائی کو لان دے آنے والے پمن کا پر بار دار شاش انکار مسئلے بیان نہ کھڑا فقط والا سواستہ بھی لا یقین گمراہ سے برابر لارنا نو سو تھگو رہا دپے پہ لگے پمولا بان پما نقدیم پس فساد ماتول دی وادو دی لا کی حضرت مسئلے بیان نکڑا یو لان نا ہم پلانت مگر دی خبر رحمت نہ بھی بند کرو دا لانت در رحمت ضد دے کدی مسئلہ بیان کرو بھائی رحمتوں روانو وہ لان نام روبے وجال نا قلوب قاسیہ دا دویم دو دفعہ ہم گڑ لڑو نہ دی سخت لعنت نہ بات پہ قاطعت القلب شو او دا لان یارت ختم شو نو دو دو شو یو هر بون کلمه اړې دې کلام دا لا ځای دا نه دا ځای نه چیرې سخت شو تحریف هم شروع کړه دا درې و نو سو حد مې ما ذکر به آی را کړې غلو برخه دان چې نصیب شو په دې باندې کومه سره بیان کړه دنیا کې به عزتمن کما هغه خپلې سيزان له خراب کړه دالم بچو مطلب بیان کړه دا سلور شو پینځه ماته په ولا تزال مشابته چې خبرې په خیانت باندې نه مگر لګ دی نه روزانه بیچاره یا به سپلای پټ کړی جماعت نه یا به سبب نقصان رې جماعت پیسې به خوړی دا ګور بدعتیا نه دوه کوم چې صحیح خلې دی د جماعت پیسې نه خوړي دا پینځه دفې نو فا پوانو نو لری کړل نه اپا ما لری کول لری کړل دړه نه د دې غا عزت رنه عزت نه کوي واسپا مخ ته واړو دعا سلام وسلم نہ کہ یقین اللہ مینا قید نیکا نیکا نہ چاہتا ہوئے یہ دی بہتریان دین فروش نہ مکھواڑی اور مین اللہ او دا امیان کی سا مولا بانو پند دا پیو لگے دے کہ مسئلے بیان نہ کھا اس امی امی مزان تباہ کھا کہ قرآن زان نہ کھا اور مین اللہ دین قارو ابادا کتانا چھوائی دے انہا نسا منگ نسرانے آنو اخر نامی ساکا ما منگ اغسر وعدہ دائی نہ پاوا پس دا کول دا حیل رونا دا مسئلے دا قرآن دا اللہ دا کتاب پا نزو حضان نویر کردی لوی ابرخدان چی نصیت شو دیتا پاقی من چکا قرآن دگن دا اللہ دوستان باشی دا اللہ دوستان نزان کٹ کنو دعا فقرینا بینام الادا اوہا چوالا مگا پا میندی که دشمنی زائر ادیا بل دشمنان شو امیان والبغضا ابو غدر رکی یا بل بلشی تر قیامات بورن دا اللہ سزا ورکا چکم امی قرآن نزد کئی انا بیانې نو په دې کې وځي منه راځي مولانو باندې پیځه ته پیو لګی دي یو دا چې لاهن نه دوی دا چې جان قلوب قاتیان اذرم دا محرفین شو او سره ما د الله دوستای نه کټ شو او سره ورم پیځه ما خیانتګر شو امی په نسو خدان لوی ایسا چې قران ویل نو د الله دوستان شو غیر نه خراب کړه بیا دوی به کې دښمنی پکرالا او تو ما قرآن تو شروع که مولی سے پر ملک ملک نبا انشاء اللہ تعالی دشمنان ختمی شی خام او درب بوگو دا یو بلیتی بدشی تا تو گور کان رور نا لان دیر ما تس پر گوری او پلار دوی نا دیر پلار ولی قرآن پا قرآن عمل نیشتا نو چی داو کی انشاء اللہ دا ایمان که محبت امین را شی خام و ساو پا یونا بیومو اللہ در چی پا خبر بگری اللہ پا منش دی جوڑوں کی یا اللہ کتاب ہے او مدیانو قد جاکم رسولنا اگر اگر تا تو پیغمبر یبین لکم بیانی تا دو پارا دیر احکام دانا چوی تا پتاون کی دال دار کتاب نا تا نو بیانو ویا پانس کثیر اما کھڑی دیرنا دیر پکدی یا نہ بیانی دا پورا سپکائی دینا خا منگو پورا نہ سپکاوی ہے موسو ما خدا دی سم کی قد جاکم اللہ نور یقین راغل تا تا دا اللہ تر نظرنا دعوی تفسیر یعنی کتاب کارا نون دا نور کتاب مرک دعوانے دا تفسیر وہ تفسیری دے راغل تا تا تا اللہ تر نظرنا یعنی کتاب کارا یهدی باللہ یهدی بہمائی ونوی نور و کتاب یاو دیں بعد اگر نور نبی اسلام یاد دیں اگر کتاب قرآن یاد دیں کدی بڑی ترکہ کرو ٹھیک دے ہوئے لشے نور نبی اسلام صفت دے خواہ ذات نہ دے ذات نبی اسلام بشر دے خود نور صفت دے دے کبر شر پر رنائے پتیارو کے دے رنائے راوڑی دا ٹھیک شاہ یهدی باللہ لارخ اللہ پر ایک قرآن سا آگا چاہتا کتاب رضا دا اللہ نیت سیو نور سے نیت نو چہ ما دینو مشی لکم پو آداب گنو تصحیح نیت چہ صرف دا اللہ رضا ہے مطلب لارو تا خی پا طرف دلارو دلارو بچاو او باسی دید تیارو دا شرک دا کفر دا جہالان تا الہ نور را دا ایمان تا او بیز نید اللہ پا کم او مضبوطی دی پا طرف دلار نیغی باندیم لقد كفر الذين قالوا يغن كافران دي كران چي ان الله هو المسيح ابن مريم يغن الله هغا عيسى زن زوی مريم دي دي وقت خدا نوي خدا خدا صفات ولا ول كن واش قول فما يملك من الله شيء سوق دي چوا گزار بشي تاسو نام طرف ده الله نذ شي غير هذو كي الله چي الله کي عيسى زن زوی مريم امور دادا تو که بچ کولی شه تو چوتا اله و ازان بچ کولی شه مور بچ کولی شه و امو مور دادا ما او امان اواسو چه بزمه گیر طول سو که ببچ که که اللہ ازداؤ گئی نا نسنگ اغا اله ده ولی اللہ مرکو سماتو الارد اقاد دا اللہ اختیار دا سمانو دمکو آچه بمین دی که یخلق ما شا پیدا که اغا چه خواه خشی و اللہ پرسید من قدرت والا وقاتل يهود او يهوديان او نصرانيان نحن ابناء الله منغا محبوبان دار ابن مادا محبوب يعني دوستان دار الله قل جواب تقول او ها فلما وعدكم بذنوبكم نوالي صدار كتاب سا فسابدو جرم سا داوالي خوارزل لئي كتاب دار الله محبوبان يهي دي بايش منغ دا دير لوي خلق اولاد يون دا منغ طول دار دا مشران چو اغا دار الله محبوبان يون آنا منگا با بچ کے اللہ یو جواب ولی سزار کتا تو پساب دو جرم استاد چیتا اللہ محبوب دویم جواب بل آن تم بچ رو من خلق بل کتا سوی باندیان دان چا اللہ پیدا گی آم باندی تا نو یا بخنا کئی چار چو خوشی بخنا توبی توبی کور کی اسزار کئی چار چو خوشی سزا پریگی دی پا گمرائی کئی ولی اللہ ملک سماتو آرد خواد دا اللہ اختیار کی اسمان از مکا آج میں میں نے کہہ دیا اللہ تو واپس ہی دا او کتاب لے کر اگر تا تھا پیغمبر دوں گا یو بین لکم بیان ہی تھا احکام دہ رحمت علی اپا ترتیب میں رسول سرد گا بندے دو پیغمبرانو پتر زمانہ پتر دے تو وہی پی تی ری تی پتر جب ایک پیغمبر اگلے نہیں دو نہ وے از دو پیغمبر گا احکام دخل کو نہیں رشی لیکن نبی صاحب اور اس طرح ہم پمین کے دالا زمانہ دا دیتا پاتر دا تو پاتر دا زمانہ کے کہ وہ تڑی دشیر نوالا ارس گناہ کا غور پر نشبیر کہ اگر پاتر دے پیغمبر دا دوڑا مشن ختم شدے انوی راقلے نے زمانہ دا پاتر دا انتا قولو دا وجہ بین اسلام پیغمبر راو لگم انتا قولو الی اللہ تا قولو جو انو آیا تاسو نو راقلے مکتا پیغمبر زیر اور کم کے نا یار اور کون تھے نو دا میں کچھ زبانہ دینی فقط جا حکم بچیر و نذیر یقین راغل تا تا بشیر و نذیر دا دنگ ملگر و بشیر و نذیر بشیر انجینئر اوس هم لاجوان دی دی او نظیر نظر اکبر ډاکټر و. نو دا دواړه د یو کلي وو، دا یو د بازي خیل او دا یو د کږې والی دا ډاکټر صاحب د دې کلي د سکول ملګري وو، یو د کالج مې دا خوا یو انجینئر وکړه دغه بشیر او دې بل ډاکټر وکړه. نو یو ځل دا یاد شیخ وي ان تکو چې ونو وایه تا چې نو ما جان امین بشیر نظیر چې نور راغله موږ ته څوک یار ورکوم که نه یار ورکوم ادي کې دا دواړه راکړه. نو هغه وي فقط جا کو بشیر نظیر هغه دې راغله دواړه بشیر نظیر یقینا راغله هغه دې تاسو ته بشیر نظیر والله والا کل شین قدیر والله ر پرسیدمان قدرت والا. دا درېم به په دې کې انجامه د ناقدون د عهد چې واده ناقدین دا دوه قسمه دي، یو ملا دی چې بیان وکړي، یو امیر چې د الله کتاب ته کښېني. دواړه انجام یې ته بیان کړه کنه. نن دشمنی ولې دي؟ امیر قرآن ته نه کښېني، او ملا ولې نه لري؟ هغه بیان نه کړه د الله کتاب. خو د دې دانه تر آیت نمبر 26 پورې دې دانه دا څلورم باب دی. په دې کې په دې کې مثال بیانوي د متقاتلین په حکم الله، چې د الله حکم کې ټال مټول کو نو انجام یې څه شو. مثال دی او انجام دی. وس خاله موسی د قومي یاد کړه کل چې موسی سره خپل قوم ته او قومت ما یاد کړي نعمت د الله په تاسو باندې ایجاده کوم پیکوم بیا کل چې وګرځو په تاسو کې پیغمبران وی ګرځو تاسو بادشاہان اردار کتا تا هغه چې نه ورکړي چاته مخلوقاتو نه ګور دې کې ایجاده کوم پیکوم بیا نه چې تاسو بیا ځکه پیغمبران خو ټول نه وو کنه او جاده کوم بولو کنه ټول بادشاہان وو بیا خو ته په دې نسبان وایي تاسو مې ټول بادشاہان کړي ځکه د قوم نه کوم سړی وي کنه بادشاہ لکه نه سبا د دې د دې علاقې د دې زموږ د ملک بادشاہ چې دی سویله پرېږدي دی نو پرېږدان ته موږ وایي لکه تاسو زموږ بادشاہان یې ټول اپرېږدو تاسو بادشاہان یې زموږ یا ته په دې باندې وایي چې یو سړي خپل کور وي ښځه یې بچي او سوری او د انتظام یې ډوړوي د بادشاہ د خپل کور یا په دې اعتبار باندې ښه چې خپله مزدوري وي یا نوکري وي یا څه بل څه کسب وي او ډوړی ښه په مړه باندې په بچو خورولی شي او سورلی وي یا موټر وي یا موټر شي او کور یې خپل دا بادشاہ دی نو ټول بادشاہان وو واتا کوم درک تا ته هغه مرتبه یعنی ورکړ یو تن ته د مخلوقات دغه زمانې اوس تاته حکم کوي. موسی علیه السلام ورته دا وایي او سیټنګ والا کوي ځکه دوه دانې متونه به الله کړي اوس به یو حکم ته تاوم الله ورشي په جنګ وکړي. یا قوم ادخلوا الارض او قوم زما دانه شي ځمکې مقدس پاکې ته التي هغه ته چې کتب الله لکم چې مقرر کړی الله تعالی که تاسو ادخلوا ان تدخلوا که دننه شوي شرط ورته لګولی ښه ولا ترتدو على ادبارهم وته ویي چې ګوره الله یې درکوي درله الله تعالی مقرر کړی ده خو ان تدخلوا لږ مت به کوي نو مه د واپس کوي مه جنګ وکړي ما واپس کېږي په خپلو پوندو باندې په خپلو شاګانو که په شا واپس شو نو پاتان کالی به یو نو به ګرځی تاسو تاوانیان وی د یامو د بادران تاسو ګورم د پښتنو مشران تاسو ګورم قال وی د یا موسی او موسی ان پیا قوم جبارین په دې کې یو قوم د دوره خو ډېر خطرناک خلق دی موږ به ګته کې موږ به برابره وانا لا ندخلها دا چې خلکو تیریږي هغه دي دا چې ټول پاکستان ته یریږي امریکا ته یریږي څلو غونې دي خو رامیان دي دا د تربران دي ښه زموږ نه زیات د پښتنو زیات رامیان دي یهود او دورون دي او دا به دې مشرانو ته وګوره که مشرانو څومره بوزدله دي نو دی کې به دی هم بوزدله چې یو ډس پېچ بیا سمې چیغې وباسي خار وی یو موسی یقینا په دې کې د یو قوم زورور موږ په برابر یې وانا لا ندخلها موږ چېرې نه داخلېږو تر دې به جای راوځي دي چې هغې وځي موږ به دننه شو فنیخرج کسری وځي دي نه نو موږ یو دننه کېدو کې قال رجلان من الذین وی دوو تنو سړو دا کسانو چریدل یریګ دا الله نه دی ته خو خیال کې ګران دی خام وې دوه تن سره دا سوګو دا کسانو چریګ دا الله نه دوه قسم خلک په دنیا کې یو دا الله نه ریګي یو دا مخلوق نه ریګي دا دوه کسانو چې مخلوق نه یریدا دا دا الله نه ریدا نو هغه وته وې چې ادخلوا عالم الباب د نشب په دې کلی باندې د پوری نه باب نه پورا پیدا دخل تم ہو کر دن شو تھا تو پری پولا جسے تاج بھائی دور اور لو دن کے مت کہیں مڑا اپ اللہ با نظام سپاری اس پارے کر یہی تاج مومن گورا گئی تھا سور بہادر نے وہی دے وہ موسا ہم چر میں داخل ہو گئی تھا اچھا رہے ہم سو پر دے پری کی مگ پہ کر کے پاس اب لاڑ سا تو اصار اب دے لاڑ سی جنگ وہ مڑے کئی مگ تو اشارہ بیا کچرا سے درش نہ قائد مگ دس نہ بدمو سہل دیر لو سینے وا خوش بے کا مران آخر دس بھی کر رہا دین اس سوال کے خدا مات یا بو یا رہی مان رکھ دادا رگان دا کو دبل کر دادا گانے خوڑی گانے خوب جوڑا کھڑے کھانا نو کتا دا ٹول دنیا دی رکھی نہیں لیکن مثلا نہ بیا نہیں دگا نہ سے جڑی د پنزو زرنا لس زرنا دو کسان ٹھیک دیشی دو, دو کسان جوڑ کے سامی شرمخ کے اچھا دی دک کسان دی کتا دے پندو زرا کسان کینی ہمیشہ نشی چلو بیا مدرسے جوڑ پیسے گڑی ستی جوڑی گئی نا دا دے کسان چی لس جوڑ کے دا ڈیر دے لس زرنا سمیشہ نو بہت چلیں نو چی دا دے بے غیرت ہے جو ہی ہاں لین اللہ نت خلا چرم نداخل ہوئی کری تھا تو پر دے پر ایک کی ہوئی نو لار شاہ تا اس تا عرب دلا جی جنگو گئی ما کمزوری کئی گئی کنا نو منگ ادل ناتیم بیام کتا شرک دا شی منگ بدر شو بس موسیٰ علیہ السلام و بس جلالی طبیعت لاڑا غسر آلا قالو ایر موسیٰ علیہ السلام ایرہ بزمان اینی اللہ ہم لکلو لنفسی ولی اخی و اخی دو اقدار من نیمہ مگر دخپل زان دخپل رور بس داتا رگا خود ما مرکتن اللہ پفرکو نو بلتون راولی پمیند قوم پاسی خانو کے خدا منتیاتی ما واخلی یاران دی واخلی داتا رگا انسر مال خود نرا کری بادر سرو کھانا ډیر ستړی کړی دی ډیر زیات موسیٰ علیہ السلام جړله چې نبی علیہ السلام بر وختو معراج کې د هغه جړ چاته ما اب کی کا ولی جاړې وی اب کی لحاظ الغلام دې ځوان ته چې ګور مال جړا ده ځکه اوس خو دې دشمنانو سره لګیا دی خو یو وخت به راشي دوستان به دلګانی انو بیا به ما ته دا جړا را دي انو بند حرام پا ماں دا بند لغی مانا دا چیز مکا حرام دا مکا حرام نی وی اللہ یقین دا مکا محرمات والے بندہ پریمان اربعین لیسانا سلویخ کالا یتیونا فی الارض حیران پریشان بگردی پا دنیا کے نمغم جن کے پکوم پاتی قانو باندے بس موسیٰ علیہ السلام سے لڑا اب در پاتی وائی مخیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوَّ بِاسْمِي وَاسْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فتوات له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فواصل الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوء اخيه قال يا ويلتا اجست ان اكون مثل هذا الغراب فواري سوء اخي فاصبح من النادمين من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ويصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا ايها الرسول لا بس بس بس مقصد سوره بقره سوره مائده بیان دا سالور مطلب چې هغه کې چې دا غي تعلق د هر ورو د مطالعې سره تاره مو تاریمات الله تاریمات عباد نور الله نور عباد دې کې دوه جایز نو باندې او درېما تاریمات الله نور الله او دوه نه جایز تاریمات العباد چې الله نه دی آرام کړی ا دې په دا ناروین دا ناروا دي او نور عباد الله نه بغیر بل چا نه سر نه یاس کول صورت په لاسو سو کې تقسیم نه علی سپینزه اتونه پای که سرور مثلا مقصدی بیان شو تحریمات الله تحریمات عباد نذر الله نذر عباد دوی می سب شپگا اتون نمبر 6 تر 12 پوری پدې کې بیان د امور مسلمه لیت تثبت للمبالغه دا کارونه کا مثلا چې بیان ده هلون مو دا کارونه کو چې الله دې مدار کې الله دې مضبوط کړي درې می سا د آیت نمبر 12 تر آیت نمبر 19 پوری پدې کې بیان د ناقضین د عهد چغه وعده الله تعالی کړو مولیانو پوره نه کړو پایمن پیزه پتو لګی لانا هم جانا کړو قاسیا یو هر مو کرمان وادي نسو حزم ما ذکروي ولا تزال تتولا حانت منهم او امیان باندې پتو یو دا چې په نسو حزم ما ذکر دا الله دوستانه مهرو چې الله کتاب زنه کو ا دویم فقره نه بیر مودا وا دښمنه په کې رالي او دریم بغدا تر قیامت بیا د آیت نمبر 20 نه تر آیت نمبر 27 پورې په دې کې انجام د ناقضین د انجام د متکاترین په حکم الله چې جهاد ونه کړ الله په حکم باندې یتیونه فرار تلویخ کاله او د دې نه نه تر کوم چې قاری د تلاوت وکړ آیت نمبر 40 پورې 41 پورې 45 ختمیږي په دې کې ذکر کوي جزاء الظالم رحمان د ظالم د سزا بیان دی چې الله رحمت نه بند شوی دی او په دې باندې دو مثالونه د دوو کسانو دغه بیانوي واقعه د آدم بابا د دوو زامنو یو حابیل یو قابیل نو حابیل ظلم وکړ ورور یې مړ کړ او حابیل سستي وکړه ځان یې بچ نه کړ هغه رول یمه غرق دیم په خپله مړ شه مطلب دې کې دا ده چې نه به دور سوس جوړ که د حابیل چې بل ته بل دې مړ کړي او نه به دور ظالم جوړ چې خپل رول مړی پوه شي وتلو علیم نبا نو مطلب دې جهاد به کوي جهاد به کوي چې ظالم لاس بند شي او د مظلوم دا درسي وشي ولور په دی باندې خبر د دوو زامنو د آدم اسلام بالحق دې اظهار حق چې د حق او باطل تمیز وشي اس قربا قربان کله چې پیش کړی دوار قربانی قربان دی نه المال التي يتقرب بها الى الله هغه مال چې ورکه چې په امام الله قربا سي دی او دغه قربانی وای کله چې پیش کړی قربانی دوار پته قبول من احد ایمان قبول کړی شو دی او دینه دغه د اخلاص او شیخ ورکه ولو تقبل من الاخر قبول شو د بلنا نغه قال هغه چې ځان قبول نه شه په حسد کراغه او له حق تولان نه که زه خامخا تا وژنم نو قال او یو ته دا چې کوم شهید مړ شو انما تقبل الله من المتقين کنه قبل الله قرباني عمل د متقين چې تقوا پکې توحید پکې لئن بسطت الی یدک کجر توک دې ما ته تلاسنه چې وژنم ما انا باز خسرم نو نه ما دوک دونکو د لاسون تا ته وژنم تا ته نه مړم مړ می کا ادھر دیو کہ بکر تو مامڑ کا دے پہلوان و پاگوان ہے چراج برابر دکھواں نو دا اگلا شہ ورکو چمڑ میں کرا دکھو تو لاتا دن بخو اگوی دا خد ہوں لائن بس آتا ہی رہی کہ چر تو اگدے ما تر تلا چی ما وجنی نیم دو دو دو پر لاتوں چی تا وجن دی ان یا خواب پر لاتی یاریم دا اللہ نے چی رب دو مخلوق آدے یار خدا اللہ خدا خدا مطلب ہونے چی دان پر بانے مر کر لے خودی پاو کا کنا جدی پاو نہ کنا روی غرق کا دیم پکی برابر شم ان یا خواب اللہ رب العالمین یار دا اللہ دا چی تا دا مناحیو نظام پر نو چی تا دا اللہ نیری گیا اوکے خراب غرق کرو دا غیر دا خود شیطان غیر دا اینی اوری دوار ما چرا گر کر چی بیس میں زما پر گناہ دا پردی گناہ کا خسارے نا گری گی ولا تا دروا دا تو میں درو خرا بی اسمی یعنی بی خط لی اسمی دوار ما چرا گر چی تا پا قتلو دا ما دا دو گناہ دا قتلو دا ما او پا ارادہ دا پل پیل نو شیط تا دا جہنم یعنی او دا سزا دا ظالمانو نو دوی دا تا نوج نما دلات نو خودم چستکے نو غلیم خون ورگ دا خواستان کار باشو را خلات گیا و دے دیو دیا پای سر خواب پا گٹا مانی و از مڑی کا فتو بواتا نو فتو بواتا نو خیستا که دتا نفس دا قتل آقی وجد رو آسان کارو فقط آدو نو مڑی کا نو گرد خواد تاوانی آنا پا باس اللہ قرآن بیاولا چل نورتا اڑون بے مڑی و نو چلوالا نورتا بیاولا یو کالوی پا دیو گو گردو نو بیا اللہ بھی مہربانی کرا نو دو کارغان را نہیں پخ پلو کو جا کہ یو لگے بلے مڑ کنا چ کم جوان دیو نو کون جو کنا ادا مڑی وتا اور دو خار پیو جو چلی وتا ہو نو دو بیا دا خبر ہوتا پ واسا اللہ غراب غراب اسم جن سے واحد تسیہ جمع ٹول شامل لے نو رے اللہ غرابن دو کارغان فقات تلا نو ری جنگو کنا فقتلوا فقتا احدما الثاني یو لگا قبل ملکا نو بیا یبخصو پنجی ولی پر مگا کنجو کنسو اگه و تا غردو غارپی وارا لیوری و دیتا دیتا پارا جو خیده دا جسان که پڑا بگی جوسا درور سوات سوات بدن تا ایخا دانا چه سوات نبرا تا شرمگاه والی تشا دانا چه شرمگاه با پڑای دا بدن نو قالوی دی قاتل قابل یا ویلتا ہائے ہائے ہائے افسو آجا تو وز سورا آج شما کاش کچی ان اکو نہ دے وے پشان دے جا دے دی کار تو پٹکڑے بے مو لاش دے با دو وا دو دے کار نہ ملا دے ما نو پاس بہ من نہ دین اوگر دے د پشے مان پر خپل حماقت پر درو پر مرغ نو کرو پر مرغ باندې پشے مان شو توبہ ویسے وا توبہ نہ دستے نو من اجل ذلك هذه آية تخوّر ده وجه ده ما ده مفاسد ده ده واقعنا يو ده پاو نکرا اغمر شو اغرور ما گنانگار کا هده بزرمو کا ده وجه ده مفاسد ده واقعنا قطب نالا بن اسرائيل مقرق مقبن اسرائيل بان القتال منگا پی جهاد پر کر جو ظالم لا سنی سی مظلوم ده مظلوم بچ کی ان عمر کو قتل نفسا دا جہاد نہ کولو لازمی نتیجہ بیان ہی خواہ انہو شاندار من قتل نفسا چاچی و جیو نفسا بغیر نفس بغیر دا نفسا بغیر دا خیصات نا او پساد نا او دا یا بغیر دا پساد نا پس مکی فکا انما قتل نفس جمعی و گئی که دا او جر خالک رو اچا جواندے که یو کسا جواندے کولتا کولشی فکا انما گویا که احیان ناس جمعیا در جواندی کرو خارک طول یعنی اسباب پیدا کرو در قتل و قتال اگر شیخ ختم کرو قرآن بیان کرو او خرک و روحانی جواند رو کرو یو بلی مرول نبچ شو سو نو داده دار کرو کرو دنیا جوانده کرو اگر چه قرآن شروع شی نو اگر داکی بیا قتل و قتال ختم شی چه قرآن نینو بیارور وجه نینو دادل تا گورنه رو دانو تر لگیره روحاره وجه لیه روحار لگه تر وجه نی ماما لگه خوره وجه نی ولی مخه سره کوم ویلو کنه چې دا قران بیان شي نو خلکو ته خپل حق او داجی به جنگونه نه ختم شي نو دي دا فکان نه ظاهر نو چې اسباب جوړ قرآن بیان کړ خلکو کې دي ټیک شو پتون عمل شو اوس به ولولې وای نه خلکو دا لیکلي په دغه باندې په اسپتالونو باندې چې پکانما وما احیا پکانما وته ژوندې کول شو سره تاسو خبره ورکړئ تاسو درشي غریب هغه ته یې مړ کړې ده چې تو ټوله ټیسټونه ته ولېږي او 5 روپۍ ته پیاو در باندې والی او بیا درې نه خو تا غر کړه هغه به چېرته غوا خرڅ کړې بیا کور خرڅ کړې ته برابر کړې دا تا ژوندې کړه تا هغه غر کړه دینه حیات نه بره روحاني حیات دی چې د الله کتاب بیان کړه کې دی ولا ټیک کړه نو دې د ګوې کټول خلک ژوندې دکا به نور مخکې کوي یا به نور ته بیان کوي نور ته بیان کوي قتل قتال به ختم شي عمل کوي ولقد جاءت رسلنا ذكر اغلو تنگا استادی بل بینات پواده دلال توحید باندې ثم ان کثر من بیا کر ډیر دینا بازار کې پد دینا پزمکا کې مصرفو شرک اون کې دي انما جزاء الذين يخاربون الله یکر سزا دا کسانو چې خلاف کوي د الله پیغمبر د الله يخاربون الله یعنی مخالفین احکام الله و احکام رسول الله امام رضی مانا کن یو خارج بودن و ایسا اونو پیل ارد فساد هم اکوش کری پس ما کده فساد پیل آورو نصده دارا ایو قطلو چو دو جلیشی او صلی بو او رتول ایدی کریشی او تو قطع ایدی او او پریل رج لحسون دی او پی دی عدل بدل خیلات اگتا پا یا گس لحسا خیخ پا چې په هم سامنے شي ګرځي او یون په یا دی اوس دی شي د ځمکې نه دی دا ګوره سزا د چې جنګ کړه ده دوه کسبه ډاکوان دی ذکر کوي یو ډاکوان دی چې دنیا ډاکوان دی تاسو لاره کې ناست دی او تانه پیسې اخلي یا موبایل دانه دی چې اونی ویشي د دستارو سزاګان وایي او یو دی د دیني ډاکوانه دینی دا کوان چې تا ته قرآن نه بیان تھا نه قرآن پټ کړی دی دی که کبھی اور آمی دی دا دینی دا کو کنه ور دا محاربین مخکې کړه دغه مولیان دا لاس پیغمبر دا مخکې ولې کړه چې دا اصل دا سبب دی ډاکوان پیدا کړو که دی قرآن بیان کړی ولې به ډاکوان جوړېده خو د دی د وجې ډاکوان قرآن نه خو چا ده دا لار چا پړه کې شته نه که څوک وژنه کار سکے وختي زما کس ما راغی یو ماشوم ورته هغه پلار باندې چاړه دی وکړه اوس نو وایي چې وېړم پتن لږ چې خدای دې بچ کړي ولی ماشومان دې بچي نو ولې دا ولې دې مولیان قرآن بیان نه کړم په عربو کې دې نه زیات بد حالت و په یو اوښه باندې څلوېښت کاله دښمني شو په سونو خلک مړه شو اوښه مړه نه وه نن په نسه خبره ټوپک رہی 15 شپږ کسان لس کسان ولې نو د دې سبب دغه دینی محاربین دینی ډاکوان چې قرآن بیان نه کړ چاته چې خلکو کې دي سم شي عمل ټیک شي نو دا نور بیا پکې د هغې نه جوړ شو او دې کې دا څلور سزاګانې دي یو ان یقتلو او دویم یصلبو درېم توقتهدي نو څوک وایي دا وایي د قاضي خوا چې کمې ورکوي موږ وایو نه دا او د پاره ده جدا جو نوع دي ځکه په ډاکو کې دوه کاره کېږي ډاکوان چې سړی مړ کړي خو مال نیغ دی د هغې ان یقتلو او بل دا چې سړی مړ کړي امار او یصلبو هغې دې سونډې کړې چې خلک ویني عبرت ته وانې او درېیم هغه دی چې مال یې اغسته دی خو سړی نه قتل کړی نو او تو قط عاید هم جرمین خلاف د لا تخفیر عدل به رکړ شي او څلورم دا چې مال یې هم نه دی اغسته او څوک وجري هم نه دي خو صرف خلک یې رولي نو هغې به یون په منل ار دی ایوا وی دې ستیش زمکه مزمکه نه مراد آزاد زمکه لخه چې د آزاد زمکه نه واسي جیل ته ورکړې دا د امام ابو انفر په توګه مسلک ده انور خل کوی د وی ستیش افغانستان ته شو دا کار افغانستان وستا دوست یا به دشمنی که دوست دې دوست هغه ګنده خلک لګي چلته فساد کوي اګه دشمن دي نو دا ته ولګي نه به پټر ورګي ته راوي ته په خبره ورګي نو یان پونه نه پېمن ارض مراد څه نه چې دا آزاد ځمکه نه وشتی شي په دغه کې په جیل کې د واچول شي یا به توبې وباسي یا به مړ شي خو توبې خو د نه قبلېږي ډاکو الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم مگر ندی هغه کسان نه مگر هغه کسان چې راوګرځېده د ډاکو نه مخکې چې ستاسو لاس بر شي د نیو نه مخکې د ډاکو توبه ویسته بیا کېږي چې را شي حاکم ته ځان پیش کړي ډاکې کړي ډېرې مخکې مڼې هم کړي پکې یا حاکم ته وایي چې ورته توبه واسمه نو هغې کې به دې اقرار وکړي ما دوره مړې وجي دوه کسان وجې نو بیا به هغې لیاق احساس ورکړي یا به یې کې پانسي شي خو د نیو نه مخکې ګوره ځکه دا دغه دی دا حد دی حد په حد کې څوک معافي نه شي کولی دا حد دی حدود څه دي لکه اوس ډاکې مار دی ده ته معافي نه شته زنا یې کړی ده هغه ته معافي نه شته دارنګې دا حدود دي غلا یې کړی هغې کې حد دی او بعد چې کوم دی هغه قصاص دی سړی مړ کړی ده کې بیا قصاص دی که مالکان معاف کوي معاف کولی شي او ډاکو ګوره که پرکړه تا نه پیسې وتې معاف کوي ته نشي معاف کولی ستا اختیار حد دی هغه یو ښځې غلا کړې وه د بنو محضوم د قبیلې نو نبی هغه خلک هغه اوچته قبیله وه بنو محضوم دا د ابوجهل قبیله وه نو اوچت خلک وه اوچته قبیله نو خلک را نبی اسلام ته شپارت وکړه چې هغه دا وړي اوچت خلک نبی اسلام وي دا خو لا دا ده که فاطمی غلا کړی وه که نه هغه هم به مان شپرې خوري دا حد حدود د حدودو کې څوک شپار نه شي نه دا د الله حکم دی که موږ هیڅ هم نه شو کولی وشه نو الا مګر هغه کسان چې توبه وسته مخکې د لاس بار کړې ستا نیولې دی نه دی توبه وسته بیا قبلېدی شي خو چې ونیوې شه د توبې او بعد به داسان ورکولي دا څلور چې مخکې بیان شوې فعالم پوه شي بېشکه الله بخونکی مهربان دی یو لذین آمنو یو لذین اس ترغیب ورکی اعمال صالحاتا او یا ارد پیهود و بچیوی نحن ابنا اللہ و خباہو منگ دا اللہ نازول بچیو منگ دی پوسیلو بانے باپ کیون اللہ و انہا مڑا یو لذین آمنو و اکسان چاہت ایمان راوڑے دے پہر رمت بانے اتقو اللہ و یرد اللہ نا مصد ہر رمت بیان کئی دا پوام در بانے اتقو اللہ وابتو الی الوسیلہ اولتو اللہ تا نزدیکتا پنیکو امالو باندی قربت دوا و جاہدو پی سبیلی اجاہدو کی پلار دا اللہ کی خامقا تازبا کامیاب شئی و وسیلہ ثابت شوا دا وسیلہ دا کمی جبی دے عربی کی عربی کی وسیلہ پستا پا مانا وسیلہ پا مانا دا قربت تا الله ته ځان نږدې کول په نیکو امارو مدارک العلماء معنا کوي بې پیل طاعت او ترک سیئات چې نیکی کې او هغه ګناهونه پرېږده وسیله ده الله ته دې د خو اسانه د جهاد خبره کنه الله نه اورېږي بیانو کوي جهادو کوي اولو الله ته وسیله په خپل عمل سره ښه او جهاد اتقو الله نه اورېږي مطلب بیان کوي اولټ الله ته ذکر پر خپل عمل دا هلو نو سره چې بیان کې ته د الله مقرب شي او که کوم چې مقابلی تر دې جهاد سره کې پر الله کې خامخه کامیاب شي اوس کوم خرجه یو تیر نه مراد د ذات وسیله نو نه دا درې کومه دي ته کولا یو کوم وبته و داد به مو کوم جهاد درې مو کوم ده او یو لدین امنو کې نبی اسلام شامل ده کنه شامل ده کنه هغه په ګړم به ایمان والے ده نو هغه اتقو الله الله نه خیری ده ټول انا اتقى الناس نبی اسلام وایي د ټول کې زیات ری الله نه او جاهدو بزرید دام نبی اسلام کړي ویش جاهدونه په خپله کړي او هغه دغه سریخ وي ډېر شی لېږل جهاد یې کړی دا منځ کې وږم وبته ویلې وسیله یا دا منلې کړه نبی اسلام او نو چې منلې د څوک وسیله کې روخه ده یو کس ابراهیم علیه السلام وسیله کې پیش کړی دی که جبرائیل علیہ السلام پیش کړی دی که اسماعیل څوک یې پیش کړی دی دې د وجنه دې دکې اولټ الله ته نزدیکت په څه طرح په دې نیکو امارو چې رد منکر کې د اهل حرمت مطلب بیانې دا سفر وسیله شوه د الله د قربت او جهادو کې په لار د الله کې څوک مخ ته جهاد سره وکړي خامخا کامیاب وي وایو ته وسیله معنی که نه ول نه معنه وطن ته وکړم چې وسیله خو دوه قسمه یو شرعي ده او یو شرکي ده د مشرکان وسیله خو دا وه چې چی ها اولا شوان عند اللہ سورة یونس کے برای چی آیت نمبر 18 کے واشن نو آغا مازی آغا وزی نمان در ذات وطیر آغا نمان ذات پا اللہ بانی ایسو بداس نیشی اللہ رانو مجبوری نا پیغمبر نا ولی نا پرختا چی تا بی اللہ تا پیش کہ اللہ بو یری گی اپری بی دی بایتا تا بیا بی آن چی پا اللہ دی چا اختان نیشتان نا پیغمبران پیشتان نا پا منگ اختان چا منگ مسلمانان کریو امگ لے دا توفیق دا قرآن پا منگ دن پیسی اختان دی اوز منگ دا قرآن بیانه دا خود پا منگ دا اللہ اختان دی که نبی اسلام قرآن بیان کرد جهادون که نو دا خو اختان پی اللہ کرو کنا تو تو دا نبی اسلام پیشکه پا ذات که دا کم دا کی دی یا پا پلان که پیر ایاره اللہ چه دا غد واجو کنگن که غنی نا قبل صدا در که اللہ اکبر نمگو تو چه وسیله پا سو کس بارا یو دا شرکی چه پلان کی پا برکت یو دا یو دا دا ذات وسیله یو دا بل دا اعمال وسیله دا لکه دې دا سړی روان دی هغه اما ته وکړه چې دی خو سهار نه ناست دی په دې ځای ناست دی لګیا دی یا الله سوره ډېر لوی کار کوي یا الله زما د ده وایي زما کار کوي داسې شی الله په دې باندې دوکه کوي زما د زما څه وجه ده زما څه کمال دی دا خو الله باندې را کړی توفیق زه د الله اختانم دا نه چې زما زور مغرور شم یا زما خو لوی کار ما شروع کړی دی الله به زما د تا ته معاف کوي دا خو یو غلط عقیده ده هر چا چې ده پوه شه وای وسیله نه مانی وای کوم وسیله تان تپوس کوم اسان نه اسان تو خو چې دا شان یا چې نور دغه ته پکې اجازت نشته خامخا کامیاب بشي اوس ته خوی منکرین تش اعمال نه کوي او تش وسیلو ته ناست دي یقینا قضان چې انکار وکړه د هر مرتو مثالی نه نو لو ان لهم که چرشي دي دپاره چې په ځمکې ټول او په شان دي سر د هغې نه نو پیدیور که پای من ده خلاصول ده دان دازاب ما دازاب ده قیامت نه قبول و نشی حقورا یعنی اعمال پا اعمال و خلاصی پا وسیلو چا نخلاصی گیم ولما دامن علیم او دوی پارا در ناک ده یوریدو غاری بده این یا خرجو منا چیو ده ده عذاب نه انو بایده ایوتون که ده نه دیل عذاب مقامیشا و سارقو غلاگر تره و سارقتو اغلاگر خدا پختو ایدی او ما پری کئی لاسون دی ادل بدل پری خدو ایدی همان پری کئی لاسون دی لاس دی داکی پوش پرون بیدو بی جزام بی ما کتابا دا چکڑی دی نکال عبرت دا لانا دو پای دی دی یو باتا سزا میلاوشی بل خلق و تیبرات و جالات و لکٹ کے والا وزیرون حکیم اولار غالب خواهن دی کماتا فامان تامیم من بعد ظلمی ناسو چی توبه وستا پس ظلمنا ظلم یکړه و ادرس خپل عمل نږدې الله مهرباني کوي په کې په ده باندې الله دې غفور وخیم لاس ته کټ شه اوس توبه وستا نو الله بوله توبه به ور قبول کړي علم تعلم اته نه پوهېږي بېشکه الله چې دلې اختیارات د اسمانو ځمکو نو صدار کوي چاره چې خوښ صدا د بادشاه دی او بخنه کوي چاره چې خوښ بخنه والله والله کلشن قدر الله فارسي من قدرت والله اشي راغلی که نه انند که سوا تو ګور کوي کنه هغه چې بس کنه وې هغه ریجی نن خر هغه سو بل علی راوړي بیګای مون ته ویل بل نه ها کوم ځای ها نه مړ په دوه خوان نه خوان نه بس زو ستر ستر ستر ستر شهر دوه که چې لنګ قران کوې کې مله به امال ته فکر راکې ¿Puro el cifarro, Belgium? ¿Ah?